शील स्वभाव का श्रवण करके जिसके मन में आनंद प्रकट नहीं हुआ, जिसका मन अर्थात अंतःकरण, यहां मन केवल मन का प्रबोधक नहीं है, हृदय का, अंतःकरण का, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह प्रेम से द्रवित नहीं हुआ, प्रेम से परिपूरित नहीं हुआ, राम जी के शील स्वभाव का श्रवण करते ही जिसका हृदय आनंद से नहीं भराया, जिसके शरीर में प्रेम के लक्षण प्रकट नहीं हुए, पुलकावली खड़ी नहीं हुई, रोमांच नहीं हुआ शरीर में, और नेत्रों से प्रेम जल नहीं बहने लगा, सोनर खेहर खाओ, गोस्वामी जी का कहना है कि उस मनुष्य का राशन पानी बंद कर देना चाहिए, उसको अन्न खाने के लिए नहीं देना चाहिए। क्या देना चाहिए? खेहर शब्द के कोष लब्ध दो अर्थ हैं। एक अर्थ है धूल और एक अर्थ है घास। घास अर्थ भी है, लोक भाषा में खेह कहते हैं धूल को, और खेहर कहते हैं मिट्टी में उत्पन्न होने वाली घास को। खेह माने धूल और खेहर माने घास। यहां घास खाता रहे का मतलब है गधे के जैसे घास चरता रहे। तो घास तो और भी प्राणी खाते हैं, गधे के जैसे घास चरता रहे इसका प्रयोजन क्या है? गधा जो है वो एक विशेष प्रकार का प्राणी है। हमारा सनातन धर्म इतना बढ़िया है कि इसमें सबको सम्मान है, गधे को भी बहुत सम्मान है। भगवान के नामों के कीर्तन की महिमा तो है ही है, गायों के नामों के कीर्तन की महिमा है, भक्तों के नाम संकीर्तन की महिमा है, गधे के नाम कीर्तन की भी महिमा है। तो गधे के नाम कीर्तन की महिमा हो सकती है तो भगवान नाम संकीर्तन की महिमा क्यों नहीं हो सकती? गधे के नाम कीर्तन की महिमा है। शीतला मैया के सामने जाओ, शीतला देवी, और उनके सामने गधे के नामों का कीर्तन करो। रासभो गर्धवश्चैव खरो वैशाख नंदना शीतला बाहनश्चैव दूर्वा क्रंद निकंतना एतानि खर नामानि शीतलाग्रे तु यह पठेत तस्य गेहे शिशूनांच शीतला रुग्ण जायते। लो साहब, ये नाम गधे के इन नामों का कीर्तन कोई शीतला देवी के सामने जाकर करे तो उसके घर में बड़ी माता नहीं निकलती है, शीतला का प्रकोप माने महामारी का प्रकोप उसके घर में नहीं होता। कितने नाम आए? रासभो गर्धवश्चैव खरो वैशाख नंदनः शीतला बाहनश्चैव दूर्वाक्रंद निकृंतनः। कितने हो गए? सात हो गए। आठ हो गए। रासभो गर्धवश्चैव करो वैशाख नंदन शीतला बाहनश्चैव दुर्वाक्रंद निकृंतन और एतानि खरनामानि साथी तो हुए जो भी हो। इन नामों को जो पढ़ता है उसके घर में शीतला की बीमारी नहीं होती। तो इन नामों में एक नाम है गधे का वैशाख नंदन। वैशाख नंदन इसलिए इसको कहते हैं, सबसे ज्यादा खुश गधा वैशाख में होता है, मोटा भी हो जाता है, और सबसे दुर्बल वो सावन भादों में सबसे दुबला कमजोर हो जाता, रोता ही रहता गधा। जबकि कमजोर से कमजोर पशु सावन भादों में हरी हरी धूप चर के खूब तगड़े हो जाते, गधा दुखी हो जाता है, क्यों खूब चरता है गधा, और चर के जब मुंह उठा के देखता है आगे पीछे तो पूरी हरी हरी घास दिखाई पड़ती है, कहता राम राम राम, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं चरा, इतनी घास बच गई हमने क्या चरा, उसको बड़ा दुख होता है। और बैसाख में तो सब सूख जाती, धूप थोड़ी बहुत कहीं होती, चरके जब आगे देखता है तो एकदम सफाया मैदान, तो पीछे मुड़ के देखता सफाया मैदान, और नाचने लग जाता है, हेंचू हेंचू करके बोलने लग जाता है, आनंद के मारे लोटने लग जाता है धूल में, वाह सब चर लिया मैंने, कुछ घास नहीं छोड़ी कहीं भी। तो बैसाख में उसको ये प्रसन्नता होती कि मैंने सब घास अकेले ही चर डाली, इसी प्रसन्नता में वो पुष्ट हो जाता है। इसका मतलब है मूर्ख प्राणी है। वो गधे के जैसा है। सो नर खे हर खाओ अब राम जी के शील स्वभाव की बात अनेक प्रकार से इस पद में कही गई है। राम जी के जीवन के लगभग प्रधान प्रधान सभी प्रसंगों का इसमें स्मरण कर लिया गया। देखो जितने भी गुण हैं उन गुणों में शील गुण सर्वोपरि गुण है, सबसे श्रेष्ठ गुण है शील। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी के संबंध में लिखा है, शीलेन लोकान जयति, राम जी अपने शील गुण से तीनों लोकों को जीत लेते हैं। आप चाहे जितने शारीरिक अथवा आध्यात्मिक बल से संपन्न हो, शारीरिक बल हो आप में, बहुत बड़े वीर हो, हजारों लाखों हाथियों का बल हो, अथवा आप में कोई आध्यात्मिक अतीन्द्रिय बल हो, सिद्धियों का बल, योग सिद्धि आदि का बल, लेकिन यदि आप में शील गुण नहीं है तो आप चाहे जितने बड़े दैहिक अथवा आध्यात्मिक बल से संपन्न हो, आप किसी के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर ही विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो दूसरे पर विजय तो आप प्राप्त करेंगे कैसे? शीलवान व्यक्ति बिना शारीरिक बल के, बिना अस्त्र शस्त्र के बल के और बिना किसी आध्यात्मिक बल के, केवल और केवल शील गुण के कारण सबके ऊपर साम्राज्य करने में, सबके ऊपर शासन करने में, सबको अपने अपने अधीन करने में सक्षम हो जाता है। शील होना चाहिए। यदि हम ये कहें कि सारे सद्गुणों का जन्म शील गुण से ही होता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किसी व्यक्ति में सारे सद्गुण हैं, ज्ञान है, विद्या है, बल है, बुद्धि है, विवेक है, सुंदरता है, कुलीनता है, जितने भी गुण हुआ करते वो सारे गुण एक व्यक्ति में हैं, पर उसमें शील गुण नहीं है, वो शील रहित है, तो उसके सारे गुण किसी काम के नहीं। सारे गुण जानते कैसे हैं? आप में खूब बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध मंगाया, छान करके ओटाया, तपाया और घोट घोट कर अधोटा कर दिया और बढ़िया घुटेमा खीर बनाई, खूब सुंदर मेवा मिश्री केसर सब उसमें छोड़ा, इतनी सुंदर खीर बन गई कि क्या कहना, पूरा मोहल्ला सुगंध से गमक उठा। और उस बनी बनाई खीर में तो तोला दो तोला केरोसिन डाल दिया, मिट्टी का तेल, उस बनी बनाई खीर में दो चार तोला मिट्टी का तेल डाल दिया, डाल दिया या गिर गया, तो खीर के जितने गुण हैं, जितनी विशेषताएं हैं, वे किसी मतलब की आएंगी। जैसे बनी बनाई खीर में मिट्टी का तेल डाल दिया जाए, केरोसिन डाल दिया जाए, वो खीर बेकार हो जाए, ऐसे ही गुण तो खीर के जैसे हैं और शील रहित होना ये दोष, दुशील होना। पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। बंदों तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री विनय पत्रिका जी की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की सब संतन की सब विप्रन की सब भक्तन की समस्त ब्रजवासीन की जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से हम आप सबको परम पवित्र दामोदर मास कार्तिक मास वैष्णव मास में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के साधक जगत के लिए परमोपयोगी सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज पद संख्या 100 है। ठाकुर जी की बड़ी दया भाई जो आज 100 पे पहुंच रहे हैं। अभी आधा भी नहीं हुआ क्योंकि 279 पद हैं। तो 279 का मतलब अभी कितने बकाया हैं? 179 जी, एक तिहाई हुआ। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हो जाएगा। बड़ा सुंदर पद है। इस पद में रघुनाथ जी के शील स्वभाव का वर्णन है। राम जी का शील कैसा है? बहुत सुंदर पद है। इसका जितना व्याख्यान किया जाए उतना थोड़ा है। इतना विलक्षण पद है। पहले पद का स्मरण कर लेते हैं, फिर यथामति यथा समय इसकी चर्चा संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सुनि सीतापति शील सुभाऊ, सुनि सीतापति शील सुभाऊ, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाऊ। सुन सीता सुनि सीतापति शील स्वभाव, शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु, सेवक सचिव सखाऊ। कहत राम विधु बदन रिसो है, सपनिहु लख्यो नकाऊ। सुनि सीतापति शील स्वभाव, खेलत संग अनुज बालक नित, जुगवत अनक अपाऊ। जीत हारि चुचुकारि दुलारत, देत दिवावत दाऊ। सुनि सीतापति शील स्वभाव, शिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पाऊ। दई सुगति सो न हेरी हरस ही, चरण छुए को पछिताऊ। सुनि सीतापति शील सुभाव, भवधन भंजी निदरी भूपति, भगुनाथ खाय गए ताऊ। क्षमी अपराध क्षमाई पाए परी, इतो न अनत समाऊ। कहो राज बन दिए, कहो राज बन दियो नारिवस, गरी गलान गयो राव। ताकुमा तुको मन जोगवत ज्यों, निज तन मरम कुघाऊ। सुनि सीतापति शील सुभाऊ, कपि सेवा बस भये कनोड़े, कहियो पवन सुत आऊ। देवे कोन कछूरणिया हो, धन के तु पत्र लिखाऊ। सुनि सीतापति शील सुभाऊ, अपनाए सुग्रीव विभीषण, तिन तन तजो तिन न तजो छल छाऊ। भरत सभा सन मानि सराहत, होतन हृदय अघाऊ। सुनि सीतापति शील सुभाऊ, निज करुणा कर तूति भगत पर, चपत चलत चरचाऊ। सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत, सुनत कहत फिर गाऊ। सुनि सीतापति शील सुभाऊ, समुझि समुझि गुण ग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ाऊ। तुलसीदास अनयास राम पद, पाई है प्रेम पसाऊ। सुन सीतापति शील स्वभाव, गोस्वामी जी कह रहे हैं सीतापति श्री रामचंद्र प्रभु के तिल रहित होना ये ऐसा है मिट्टी के तेल जैसा है, सारे गुणों की खीर को गड़बड़ा देता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का जो पहला सर्ग है जिसको मूल रामायण कहते हैं, उसमें राम जी के गुणों का वर्णन है, तो वो पूरा अध्याय तो हमको नहीं बोलना है, केवल एक शब्द कहना, गुणवान कश्य वीर्यवान। क्या? गुणवान कश्य वीर्यवान। तो गुणवान शब्द की व्युत्पत्ति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्राचीन टीकाकार श्री गोविंद राज स्वामी भूषण टीकाकार अपनी टीका में लिखते हैं। गुणवान शब्द की व्युत्पत्ति बहुत सुंदर व्युत्पत्ति लिखी है। गुणवान कौन है? तो गुणवान का अर्थ उन्होंने किया है शीलवान, क्योंकि एकमात्र गुण शील गुण ही गुण है, बाकी गुण तो सब शील गुण से पैदा होने वाले हैं, प्रधान गुण शील गुण है। तो नारायण गुणवान शब्द की व्युत्पत्ति उन्होंने लिखी है गोविंद राज स्वामी जी ने, गुण्यते आवर्त्यते अनुसंधीयते आश्रित जनई इति गुण सौशील्यम। जिस भगवान के गुण का या किसी भी अपने प्रेमी के गुण का बारंबार स्मरण किया जाए, बारंबार स्मरण किया जाए, बारंबार स्मरण किया जाए, स्मरण करके प्रेमी विह्वल हो जाए, गदगद हो जाए, उसको कहते हैं सौशील्य। राम जी का शील गुण बड़ा विलक्षण है। शीलवान व्यक्ति जो होता है वो चाहे जितना बड़ा हो उसे अपने बड़प्पन का गुमान नहीं होता। शीलवान अहम शून्य होता है, अहम शून्य हुए बिना कोई शीलवान बन ही नहीं सकता है। ऐसा समझो कि जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही अहंकार और शील ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। शीलवान व्यक्ति अहम शून्य होगा, वो चाहे जितना बड़ा हो उसे अपने बड़प्पन का अहंकार नहीं होगा। पिताजी, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सुनी सीतापति शील स्वभाव। सीतापति क्यों कहा? सीतापति क्यों कहा? हैं? नहीं, वो तो है ही है, सीता जी का शील सर्वोपरि है, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि शीलवान व्यक्ति जो होता है वो बड़े से बड़ा होने पर भी अपने में बड़प्पन का गुमान नहीं रखता है। तो राम जी के बड़प्पन को प्रमाणित करने के लिए गोस्वामी जी ने सोचा कैसे इनका बड़प्पन कहें, तो सीतापति कहने से इनका बड़प्पन सिद्ध हुआ। जानकी जी के जैसी महिमा जानकी जी की ही है और जानकी जी के जैसा शील भी जानकी जी का ही है। ऐसी जानकी जी के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, उनका शील कैसा होगा? इसलिए सुनी सीतापति शील, इसलिए सीतापति कहा। सीता जी कौन है। जासु अंस उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी भ्रकुटि विलास जासु जग होई राम बाम दिसी सीता सोई। ऐसी सीता जी के जो पति हैं उद्भव स्थिति संहार कारणीम करणीम नहीं करणीम नहीं कारणीम उत्पत्ति पालन संहार जानकी जी को स्वयं नहीं करना कारणीम उनकी ही उनके अंश से उत्पन्न शक्तियां उत्पत्ति पालन और संहार का काम करती हैं। वो तो राघव के साथ विलास करती हैं उन्हें कहां कुछ भी उन्हें करने की आवश्यकता नहीं। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। तो ऐसी सीता जी के पति हैं इतनी बड़ी सीता जी हैं और उन सीता जी के ये पति हैं तो इनकी महिमा कैसी होगी। इतने बड़े हैं कि सीता पति हैं। अब देखो सीता जी का ये तो दिव्य महात्म्य है प्रभाव है सीता जी का बल कैसा है। अभी सीता जी मात्र 4 वर्ष की हैं या 5 वर्ष की हैं 5 वर्ष की है मात्र 5 वर्ष की श्री किशोरी जी हैं और जनक जी के पूर्वज को जो भगवान शिव का पिनाक नाम का धनुष दिया गया था देवराज जी को वो धनुष महल में एक विशिष्ट स्थान पर रखा था और उसका नित्य पूजन किया जाता था। तो उस धनुष के पूजन की सेवा आज श्री जानकी जी को मिली कि आज बालिका श्री किशोरी जी सियाजू आज धनुष का पूजन करेंगी। सखियों के सहित श्री जी वहां पधारी तो उन्होंने देखा कि यहाँ फूल तुलसी चंदन अक्षत ये तो धनुष के नीचे बहुत पड़ा है। अब वो कैसे धनुष उठावे तो पूरी सफाई हो ठीक से वहां। सखियों ने कहा कि ये तो इसका उठाना कि क्या चले इसका तो हिलना ही संभव नहीं इतना विशाल वजनदार धनुष है ये। तो श्री जानकी जी ने कहा कि सेवा पूजा में सबसे पहले जिस देवता की सेवा की जा रही है उसका स्थान स्वच्छ होना चाहिए। तो श्री किशोरी जी ने उस विशाल पिनक नाम के धनुष पिनाक नाम के धनुष को अपने बाएं हाथ से खेल खेल में उठा लिया। कितने वर्ष की किशोरी जी ने 5 वर्ष की किशोरी जी ने बाएं हाथ से उठा लिया और दाहिने हाथ से वहां का फूल तुलसी अक्षत दुर्वा जो कुछ पड़ा था सब सखियों को कहा सब स्वच्छ करो स्वच्छ कर दिया। सुंदर नवीन मखमली वस्त्र बिछा दिया और आज की पूजा विशिष्ट पूजा। जनक जी ने सुनैना जी ने आकर के देखा कि अरे भाई ये जब से रखा है तब से रखा ही है आज इस पूरे स्थल को स्वच्छ किसने किया। बिना इस धनुष को उठाए स्थल स्वच्छ किया जाए यह संभव नहीं था। जब यह ज्ञात हुआ उनको तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि इस धनुष पर प्रत्यंचा जो चढ़ावेगा वही मेरी पुत्री सीता का पाणि ग्रहण कर सकेगा। ये जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली। जिस धनुष के बारे में भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन सरेन तारा डिगेन संभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे, हिलाई नहीं। उस धनुष को किशोरी जी ने बाएं हाथ से उठा लिया, इतना बल है उनमें, शक्ति कितनी है। राम जी के विवाह में सब आए, ब्रह्मा जी देवता भी आए। ब्रह्मा जी को अपनी रचना पूरे जनकपुर में कहीं दिखाई नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी बोले ऐसी शोभा तो ब्रह्मलोक की भी नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसी। ये किशोरी जी का वैभव है, ऐसी लीला कर दी किशोरी जी ने कि जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बिलोक सुरनायक मोह। इंद्र को मोह हो गया, इंद्र आए थे बरात में विवाह दर्शन करने, तो जैसे ही विमान उनका आकाश से उतरा तो उन्होंने देखा कि जनकपुर के बाहर एक बड़ा सुंदर सरोवर है, स्वर्ण में महल बना हुआ है, मणियों के प्रकाश जगमगा रहे हैं उसमें, और उस सरोवर में घाट जो है सीढ़ियां उन पर भी मणियां जड़ी हुई है, और एक कोई भद्र पुरुष सुंदर बहुत महीन रेशम की मूल्यवान रेशम की धोती पहने है, आधी धोती पहने हैं, आधी ओढ़े हैं, मुड़ैचा बांधे हैं, एक सोने का बड़ा लोटा रखा हुआ है, एक चौकी पर वो बैठा है, प्रभाती कर रहा है। सवेरे का समय, सेवक कोई जल का झारी लेके खड़ा है, कोई तौलिया लेके खड़ा है कि कुल्ला करेंगे हाथ पोछेंगे। तो इंद्र ने दूर से देखा तो इंद्र के मन में आया कि हो सकता है जनक जी अपने महात्मा विचार के तो है ही है, तो मेला ठेला भीड़ भाड़ विवाह का घर, तो विश्राम के हिसाब से भजन नियम के हिसाब से यहाँ नगर के बाहर आ गए होंगे, तो जनक जी से ही पहले चले मिलने। विदेहराज जनक जी की जय हो, देवराज इंद्र का वंदन स्वीकार कर। ओ महाराज महाराज, साष्टांग प्रणाम किया। आप क्या बोल रहे हो? महाराज मैं विदेहराज जनक नहीं हूँ, मैं विदेहराज जनक का झाड़ूदार हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ मैं। लो साहब, सफाई कर्मचारी के ये ठाट गोस्वामी जी ने लिख दिया, सो बिलोक सुर नायक मोह। इंद्र को इंद्र मोहित हो गया, भ्रम में पड़ गया कि जनक जी हैं क्या। ऐसी महिमा जिन श्री किशोरी जी की है उनके वे पति, तो उनकी महिमा कैसी होगी। इतने बड़े हैं और इतने बड़े होने पर भी उनमें शील गुण है। बहुत सुंदर बात कवितावली में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर भाव दिया है शील गुण के संबंध में। वे कहते हैं ईशन के ईश, राम जी के बारे में, ईशन के ईश महाराजन के महाराज, देवन के देव देव प्राण हु के प्राण हो, देवन के देव देव प्राण हु के प्राण हो, काल हु के काल महाभूतन के महाभूत, कर्म हु के कर्म निदान के निदान हो, निगम को अगम सुगम तुलसी हु से को, एते मान शील सिंधु करुणा निधान हो। आप ईशों के ईश हैं, महाराजाओं के भी महाराजा हैं, आपसे बड़ा कोई महाराजा नहीं, आपसे बड़ा कोई देवता नहीं, देवन के देव हैं, प्राण के भी आप प्राण हैं, काल के भी काल हैं, महाभूत के भी महाभूत हैं, कर्म के भी कर्म हैं, निदान के भी निदान है, माने कारण के भी कारण है। वेद भी आपको अगम कहता है, और इतने बड़े होने पर कहते तुलसीदास जैसे कलयुगी दीनहीन प्राणी को सुलभ हो गए, मिल गए। सुलभ तुलसी हुसे को, तुलसीदास जैसे को भी इस कराल कलिकाल में सुलभ हो गए। अब जो अंतिम पंक्ति है भैया जी, वो बहुत प्यारी है कवितावली की। एते मान शील सिंधु करुणा निधान हो, आप शील सिंधु हैं, करुणा ध्यान हैं, महिमा अपार काहू बोल को न पारावार, बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो। क्या है अंतिम पंक्ति? बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो। ये बहुत ऊंची बात है, बड़ी साहिबी में बड़े सावधान हो। थोड़ा भी किसी को सम्मान मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, अधिकार मिल जाए, उसकी नजर बदल जाती है, उसकी भाषा बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है। पर इतने बड़े होकर के भी एते बड़ी साहबी में बड़े सावधान, बहुत सावधान। ऐसा राम जी का शील है, क्या कहना। राम जी के जैसा शील तो राम जी का ही है। महाभारत में शांति पर्व में एक प्रसंग आता है, प्रसंग ये आता है कि प्रह्लाद जी के गुणों के कारण दैत्य सम्राट पद पर तो भगवान ने उनको अभिषिक्त कर ही दिया था ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात। प्रह्लाद जी के दिव्य गुणों के कारण सारे सद्गुणों ने, संपूर्ण संपत्ति ने प्रह्लाद जी का वरण कर लिया। जहां देखो पूरे ब्रह्मांड में प्रह्लाद जी प्रह्लाद जी प्रह्लाद जी प्रह्लाद जी प्रह्लाद जी प्रह्लाद जी, सब जगह प्रह्लाद जी का यशगान। देवराज इंद्र को बड़ा भय हो गया, बड़ा भारी प्रभाव फैला भैया प्रह्लाद का, नीचे के पाताल से लेके धरती तक, और इसको तो थोड़ी नजर फेरने की जरूरत है, कहीं अपने पुराने दैत्य वाले संस्कार जग गए तो हमको तो एक मिनट में खदेड़ देगा, ऐसा प्रभावशाली तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। तो इंद्र को आश्चर्य हुआ कि प्रह्लाद जी का यह दिव्य प्रभाव, ऐसे गुण कैसे प्रह्लाद जी में आ गए, इतनी विशेषताएं कैसे एक साथ किसी में आ सकती हैं। तो देवराज इंद्र ब्राह्मण के वेश में प्रह्लाद जी के पास आए और प्रह्लाद जी से बोले कि हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपसे कुछ पढ़ना चाहते हैं, हम ज्ञानार्जन के लिए आपके पास आए। बहुत ध्यान से सुने, जब कोई यह कहता था कि हम आपके पास कुछ सीखने कुछ पढ़ने आए हैं, तो पुरानी परंपरा ऐसी नहीं थी कि पढ़ने आए तो पोथी खोलो बताओ क्या पढ़ाएं, ये परंपरा पुरानी नहीं थी। पुरानी ये थी कि तुम उस दिव्य ज्ञान को धारण करने के पात्र हो कि नहीं, इसकी परीक्षा पहले गुरुजन करते थे। परीक्षा करने के बाद तब उसको ज्ञान देते थे, पहले परीक्षा कर दे। परीक्षा कैसे होगी? तो निकट सेवा में रखने से परीक्षा होगी। तो कहते थे कि ठीक है, फिर तुम कुछ लेने आए हो तो पहले रहो कुछ दिन हमारे पास, हम देखेंगे तुमको। फिर जो समझ में आएगा वैसा करेंगे। तो ब्राह्मण वेशधारी इंद्र श्री प्रहलाद जी के पास रख दो, ठाकुर जी को उसी में रख दो। श्री प्रहलाद जी के पास ब्राह्मण वेश में इंद्र रहने लग गए। बहुत सावधान, एकदम जैसे कोई सुची सावधान सेवक हो ऐसे। बहुत समय के बाद प्रहलाद जी ने देखा कि ब्राह्मण बहुत अच्छा है, बड़ा सावधान है, बड़ा सुची सेवक है, सुपात्र है। ये मतलब ये सुपात्र है तो इसका मनोरथ पूर्ण किया जाना चाहिए। एक वर्ष रहे देवराज इंद्र सेवा में, कितने साल? एक वर्ष सावधान होकर के प्रहलाद जी के निकट। देखो एक बात कहें, आप किसी की भी सेवा में रह सकते हैं, सेवा में रहने में बहुत कठिनाई है, क्योंकि सेवक सुखचह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभगति व्यभिचारी। सेवक को सुख का त्याग करना पड़ता है। सेवक वही हो सकता है जो अपने सुख का त्याग करे, भोजन का सुख, निद्रा का सुख, विश्राम का सुख, सम्मान का सुख, रुपया पैसा, सारे सुखों को तिलांजलि देगा वो सेवा कर सकता है। स्वामी का सुख ही उसका सुख बन जाए, अपना कोई सुख ना हो, वो सेवा कर सकता है। तो सेवा का काम बहुत कठिन है, स्वसुख का त्याग करना पड़ता है। पर संत की सेवा सबसे कठिन काम है। सामान्य किसी व्यक्ति की सेवा आप कर भी सकते हैं, संत की सेवा करना बहुत कठिन है। शत्रुघ्न कुमार की जो सर्वोपरि महिमा है वो इसलिए है कि भरत जी के सेवक है। राम जी को सेवा करके संतुष्ट कर लेने में कठिनाई नहीं है, पर संतों का जीवन तो स्वयं का बहुत कसौटी पर कसा हुआ होता है, सिद्धांत के पालन में बड़े खड़े होते हैं वे। ऐसे संत के निकट रहकर उनको संतुष्ट करना, माने उनके एक एक सिद्धांत को आत्मसात करना, ये बहुत कठिन है। एक कोई साधक पूज्य पंडित जी महाराज के पास, पूज्य बाबा गिरिराजी वाले बाबा सरकार के पास एक कोई साधक व्याकुल होकर कहने लगा कि पंडित जी लाला कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे। तो पंडित जी ने कहा, रोयवे को नाटक मत करो, ई तो बड़ो भोरो है, मोए राजी कर लियो। क्या कहा? मोए राजी कर लियो, अर्थात मुझे प्रसन्न कर लो, ये तो भोरे हैं, मिल जाएंगे। अब पंडित जी की कसौटी पर खरे उतरना सामान्य बात है क्या? पूज्य श्री बाबा ठाकुरदास जी महाराज, उनके पास एक साधक गणपत नाम के एक साधक, जिन्हें अब हम लोग गणपत बाबा कहते हैं, गीता वाटिका में श्री राधा बाबा की भी निजी सेवा का सौभाग्य उनको मिला। बाद में वो ब्रज में आ गए तो श्री घनश्याम दास ठाकुर जी ने उनको बाबा श्री ठाकुरदास जी सेवक की सेवा में रहने की आज्ञा करी। वो गए तो पहले तो बाबा ने स्वीकार ही नहीं किया, चले जाओ, भटकाते भगाते ही रहे। बोले तुम इतने बड़े महापुरुष की सेवा कर चुके हो, उनका सेवक तो मेरे लिए पूज्य है, मैं सेवा कैसे लूं। फिर जब कहा कि ठाकुर जी की आज्ञा है, तब बड़ी कठिनाई से बाबा ने उनको अपने पास रखने की स्वीकृति स्वीकार किया, पर बोला कि मेरे पास रह सकते हो, इतनी चीजें जीवन भर के लिए छोड़नी पड़ेगी। कौन कौन चीजें? तो बाबा बोले पैसा, पुड़िया, पत्रा और पत्र, ये चार प्रकार छोड़ने पड़ेंगे हमारे पास तो रह सकते हो। पैसे का न सीधे सीधे न प्रकारांतर से किसी भी प्रकार का व्यवहार पैसे का तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास पैसे का कोई उपयोग नहीं, स्थान नहीं, तो मेरे पास रहने वाला नहीं, पैसा नहीं। पुड़िया, पैसा भी भजन में बाधक है। पुड़िया, पुड़िया जानते हो? नहीं महाराज, हमें जुखाम है, ठीक है ये पुड़िया शहद से चाट लेना, ये गर्म पानी से गोली खा लेना। तो बहुत से महात्मा लोग दवाई बताने का काम करते हैं, तो बोले दवाई बताओगे तो भी भजन नहीं करोगे, इसी प्रपंच में लगे रहोगे। पैसा, पुड़िया है, सब दुनिया बीमार है, दवाई बताने लग जाओ, एक माला नहीं फेर पाओगे, दिन भर लोग पीछे लगे रहेंगे। पैसा, पुड़िया, पत्रा, ज्योतिष का काम नहीं करना। हर आदमी कहेगा हमारा समय खराब है, बहुत परेशान है, देखो थोड़ा हमारा जन्मांग कौन से ग्रह की दशा चल रही है, व्यवहार बढ़ेगा भजन छूट जाएगा। पत्रा, ज्योतिष का काम नहीं। और चौथा क्या बताया? पत्र, पत्र, पत्र, उस जमाने में पत्र ही थे, मोबाइल थे नहीं। और चौथा आज के समय में समझो तो मोबाइल, क्योंकि पत्र आदि का स्थान मोबाइल ने ले लिया। और बाबा कहते ये सब छूट गया। तो भगवत कृपा से ये संत के पास रहना ये सबसे कठिन है। तो प्रहलाद जी तो सिद्ध कोटि के संत हैं। प्रहलाद जी के पास इंद्र कितनी सावधानी से रहे होंगे। एक दिन प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप बड़े जिज्ञासु हैं, बड़े जितेंद्रिय हैं, बड़े सावधान हैं, आपसे हम बड़े प्रसन्न हैं। आपकी मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। तो ब्राह्मण रूपधारी इंद्र ने क्या कहा? ब्राह्मण स्वब्रवीत राजन यस्मिन काले क्षणो भवेत तदोपदेष्टुमिच्छामि यदाचर्य मनुत्तमम। प्रहलाद जी ने कहा कि अभी नहीं, जब आपको अवसर मिले, आप व्यस्त रहते हैं, जब आपको अवसर मिले, फुर्सत मिले, तो उस समय मैं यह आपसे जानना चाहूंगा कि आचरणीय सर्वोत्तम धर्म क्या है। आचरणीय, आचरण के योग्य सर्वोत्तम धर्म का उपदेश आप हमें करें। सर्वोत्तम आचरणीय धर्म क्या है ये बात आप कृपा करके हमको बताएं। तब श्री प्रहलाद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आचरणीय धर्म केवल और केवल शील ही है। शील, अरे सामान्य की तो चले क्या, जिसमें यह शील गुण प्रकट हो जाता है वह त्रिलोकी के भी शासन को करने में समर्थ हो जाता है। तीनों लोकों का राज्य भी इसी शील गुण से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आचरणीय धर्म शील ही है। व्यक्ति को अपने जीवन में शील गुण उतार लेना चाहिए। शील गुण जीवन में कैसे आवे, देखो भगवान शील सिंधु हैं। शील सिंधु भगवान के चरित्र का गुणों का अनुसंधान करने से वो शील अवतरित हो जाएगा। भगवान के भक्त भी शील सिंधु के सेवक होने के कारण भगवान के भक्तों में भी शील गुण आ जाता है। तो भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का संग करने से वह शील गुण हमारे जीवन में अवतरित हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा कि देखो देवराज इंद्र, मैं राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, केवल रसातल का राजा नहीं हूं, नीचे के सात लोक और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का भी राजा हूं, सबका शासक हूं मैं। लेकिन राजा होने के बाद भी मैं अभिमान नहीं करता कि मैं राजा हूं। क्यों? बोले प्रायः राजा अहंकारी हो जाते हैं और अहंकार में भरकर वे ब्राह्मणों की निंदा करने लग जाते हैं। तो मैं राजा हूं इस अभिमान में आकर कभी भी ब्राह्मण निंदा नहीं करता, ब्राह्मण की निंदा नहीं करता हूं। ब्राह्मणों में दोष नहीं देखता हूं। वे ब्राह्मण संयम पूर्वक कृपा पूर्वक जिस नीति का हमें उपदेश करते हैं उसको मैं श्रद्धा पूर्वक सुनता हूं, और सुनता ही नहीं हूं, उन ब्राह्मणों के उपदेश को उनकी आज्ञा को सिरोधार कर लेता हूं, शीश पर चढ़ा लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। यथाशक्ति पूज्य ब्राह्मणों की गुरुजनों की मैं सेवा किया करता हूं। तीसरी बात प्रहलाद जी ने बताई कि मैं दोष युक्त व्यक्ति में भी कोई न कोई गुण खोजता हूं। क्या कहा उन्होंने? मैं दोष युक्त व्यक्ति में भी दोष नहीं देखता, उस दोष युक्त व्यक्ति में भी गुण खोजता हूं, किसी का दोष देखता ही नहीं, गुण ही देखता हूं। चौथी बात प्रहलाद जी ने बताई कि मैं धर्म में मन को लगाता हूं। पांचवी बात प्रहलाद जी ने बताई कि मैं क्रोध को जीतकर मन और इंद्रियों को बस में किए रहता हूं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ इंद्र, शील गुण जिस व्यक्ति में आ जाते हैं ये सारी विशेषताएं अपने आप उसमें आ जाती हैं। ये शील गुण की व्याख्या प्रहलाद जी ने की है। शील गुण जिसमें आ जाएगा उसका स्वभाव ऐसा हो जाएगा। एतावत श्रेह इत्याह प्रहलादो, इसी को प्रहलाद जी ने कल्याणकारी धर्म बताया और इसी को शील कहकर के उन्होंने इसकी व्याख्या की। धृतराष्ट्र भी दुर्योधन को बता रहा है कि बेटा तू बड़ा प्यारा है, बड़ा बलवान है, बड़ा गुणवान है, नीतिवान है, बुद्धिमान है, विचारवान है। बड़ी प्रशंसा कर रहा है धृतराष्ट्र दुर्योधन की। लेकिन बेटा एक तेरे में भारी दोष है। क्या दोष है? कहते तू शीलवान नहीं है। क्या कह रहा है धृतराष्ट्र दुर्योधन से? कि तू तेरे में शील गुण नहीं है और तू युधिष्ठिर की खूब निंदा करता है और मैं तेरा हित चाहता हूं, इसलिए सच्ची बात कहता हूं। देख बेटा दुर्योधन, युधिष्ठिर महान शीलवान है, युधिष्ठिर में शील गुण है, इसलिए वो लगातार उसकी उन्नति होती चली जा रही है। ये तब का प्रसंग है पिताजी, जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलाकर पूछा कि बढ़िया गाय का घी तुम साठी नाम के चावल में मिला मिला करके घृत और शर्करा से युक्त सुंदर भात खा रहे हो, सुंदर पौष्टिक आहार ले रहे हो, लेकिन बेटा फिर भी तुम्हारे चेहरे की कांति फीकी पड़ती चली जा रही है, तुम दुर्बल हो रहे हो, तुम रुग्ण जैसे दिखाई पड़ते हो, तुम्हारे मुंह पर झुर्रियां पड़ रही हैं, क्या बात है? दुर्योधन कहता है क्या करें पिताजी, आपके लाड़ प्यार में खिलाने पिलाने में तो कोई कसर नहीं है, पर युधिष्ठिर की समृद्धि मुझसे देखी नहीं जाती। राजसु यज्ञ में जो युधिष्ठिर का वैभव देख के आया हूं, उसको सोच सोच कर मैं दिन रात ईर्ष्या की आग में जलता रहता। मैं अपनी शत्रु की इतनी उन्नति को सहन नहीं कर सकता। ये दुर्योधन का स्वभाव। तो धृतराष्ट्र पूछता है कि तुम क्या क्या देख के आओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं खबरी, खबरी जानते हो ना? हाँ, बातें बताना, ये बात। तो धृतराष्ट्र एक नंबर का खबरी है, पूछता सबसे है, प्रायः नेत्रहीन लोग पूछ भी लेते हैं, सबको दिखाई तो पड़ता नहीं, जो आएगा उसी से पूछ लेंगे क्या हाल है, सब उनको याद भी रह जाता है। तो बहुत सुनता है धृतराष्ट्र, संजय से तो सुनता ही रहता है, पूरी महाभारत सुन डाली, बहुत सुनता है धृतराष्ट्र। तो बेटा क्या क्या देख के आए हो? तो वहां अनेक बातें दुर्योधन ने बताई हैं, एक विशेष बात बताई है। बोले सूर्योदय से सूर्यास्त तक युधिष्ठिर के यहां ब्राह्मणों का भोजन होता रहता है। एक बार की पंक्ति में 10 लाख ब्राह्मण भोजन करने बैठते थे। कितने ब्राह्मण? और सबको सोने के पात्रों में भोजन कराया जाता और ब्राह्मणों से प्रार्थना की जाती, महाराज ये बर्तन छोड़ के नहीं जाना, आप ले जाना बर्तन, मांझने वाला नहीं है कोई, ले जाना महाराज अपने संग ही ले जाना बर्तन। सोने के थालों में भोजन कराया जाता और 10 लाख ब्राह्मणों की पंक्ति हो जाती तो शंख बजाया जाता। तो धृतराष्ट्र पूछता कितनी बार? एक बार, दो बार बजता होगा। अरे बोले महाराज गिनती नहीं है, सुबह से शाम तक शंख ही बजता, हमने तो सुना। एक बार की पंगत में 10 लाख बैठते हैं, 10 लाख बैठते जब भोग लगता है उनका पा लेते हैं तो शंख बज जाता है, फिर पंगत बैठी फिर शंख बजा, कोई पारावार नहीं है उसकी संपत्ति का। तब महाराज धृतराष्ट्र क्या कहता है? बेटा तेरे में शील गुण नहीं है, युधिष्ठिर में शील गुण है, तू अपने शील गुण अपने में शील गुण को धारण कर। तब दुर्योधन पूछता कि पिताजी ये शील है क्या चीज, किस गुण को शील कहते हैं? तो धृतराष्ट्र कह रहा है महाराज जी, मन वाणी और क्रिया के द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सभी प्राणियों पर दया करना और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप सबको कुछ न कुछ देना, लेने में संकोच करना, देने में संकोच नहीं करना, इसको शील गुण कहते हैं। ये परिभाषा दे रहे हैं धृतराष्ट्र, शीलवान का ऐसा स्वभाव होता है। जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, अपना जो भी पुरुषार्थ और कर्म दूसरों के लिए हितकर न हो, अथवा जो काम करने में हमें संकोच का अनुभव होता हो, उसको कभी नहीं करना चाहिए। अपने सहित सबका हित जिससे होता हो वही काम करना चाहिए, और वह कर्म शील की परिधि में आता है, और जिससे अपना और दूसरों का भी हित न होता हो वह दुर्गुण है, वह शील की परिधि में नहीं आता है। इसलिए जो शील गुण की परिधि में आवे, परिधि जानते दायरे में, उसी को करना चाहिए। महाभारत के श्लोक लिखने योग्य हैं, अनुग्रहश्च अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रहश्च दानंच शील मेतत् प्रशस्यते, यदन्येषां हितं न स्यात् आत्मनः कर्म पौरुषम् अपत्रपेत वा येन न तत्तु कुर्यात् कथंचन तत्तु कर्म तथा कुर्यात् येन श्लाघ्येत संसदि शीलम समासे नैतत् कथितं कुरु सत्तम। ये संक्षेप में हमने तुमको शील गुण की व्याख्या बताई। ऐसा शील गुण भगवान श्री राम में सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसे राम जी के शील गुण को सुन करके जिसका हृदय आनंद से न भरा हो, द्रवित न हो जाए, जिसके शरीर में रोमांच न होवे, जिसके नेत्रों से प्रेम जहला जल न बह चले, वो तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। उसे तो धूल मिट्टी फांकना चाहिए, उसे तो गधे जैसे घास खिलाना चाहिए, वो अन्न खाने का अधिकारी नहीं है। बोले भाई कोई उदाहरण तो दो। अब उदाहरण दे रहे हैं, शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ कहत राम विधु बदन रिसो है सपने हूं लख्यो न काऊ। शिशुपन से एकदम बाल्यावस्था से ही राम जी में ये विशेषता दिखाई पड़ी, किसी ने राम जी के मुख पर रोष का क्रोध का चिन्ह नहीं देखा। अरे बच्चे किसी ने किसी बात पे तो रूस जाते हैं कि नहीं, गुस्सा करते हैं। बाल्यकाल में पिता माता ने उनके क्रोध की झांकी का दर्शन नहीं किया, उनकी भौहों को कुटिल और क्रोध में कभी नहीं देखा, भाइयों ने कभी उनके क्रोध का अनुभव नहीं किया, गुरुजी ने गुरुकुल में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। तो महाराज गुरुकुल में रहने वाला विद्यार्थी कभी न कभी गुरुजी से नाराज हो जाता है, और गुरुजी से नाराज हो जाता है तो उसका चेहरा ही बदल जाता है। लेकिन कभी राम जी को गुरुकुल में भी ऐसा व्यवहार उनके द्वारा कभी नहीं हुआ कि उनके मुखारविंद पर क्रोध की रेखा का उदय हुआ। उनका मुख चंद्र चंद्रमा के जैसा खिला रहा। राजमहल के सेवकों ने भी कभी क्रोध की झांकी उनकी नहीं देखी, कहां तक कहें मंत्रियों ने भी नहीं देखा, सखाओं ने भी नहीं देखा। सब एक ही बात एक स्वर से कहते हैं कि एक चीज की कमी तो रही गई, राम जी का प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल तो देखा, ये शोभा का दर्शन तो किया, पर राम जी क्रोध करते तब कैसे लगते हैं ये तो देखा ही नहीं। ए है राम जी का शील स्वभाव। अब देखो इस पंक्ति में राम जी का संपूर्ण चरित्र, बाल्यावस्था से लेकर राज्याभिषेक तक पूरा चरित्र है इस पंक्ति में। शिशुपन से माता पिता की गोद में रहते हैं, फिर लक्ष्मण जी को शिशुपन में माता पिता को स्वभाव देखने का अवसर मिला, कभी क्रोध का चिन्ह उनके मुखारविंद पर नहीं दिखाई पड़ा। फिर थोड़े और बड़े हुए तो लक्ष्मण जी को निरंतर निकट रहने के कारण अनुभव हुआ, क्योंकि बारहते निज हित पति जाने लक्ष्मण राम चरित चरण रति मानी, तो लक्ष्मण जी ने अनुभव किया। फिर शिशुपन में आंगन में खेले तो सभी भाइयों को राम जी का शील स्वभाव देखने का अवसर प्राप्त हुआ। भरत जी ने स्वयं कहा है चित्रकूट में, क्या कहा, मैं जानौ निज नाथ स्वभाव अपराधी हूँ पर को नकाऊ, मो पर कृपा स्नेह विषे की खेलत खुनिस न कबहू देखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। भरत जी कह रहे हैं कि मैं अपने नाथ के शील स्वभाव को जानता हूं, अपराधियों पर भी कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया और मेरे ऊपर तो बहुत कृपा है, बहुत स्नेह है, खेल में भी कभी खुनस नहीं दी, खुन्स खुन्स माने गुस्सा। खेल में तो कोई भी भाई भाई के ऊपर झगड़ा हो जाता है खेल में, चाहे जितना प्रेम हो भाइयों में, छोटा मोटा कोई खेल हो बचपन का, खेल में वो ये आरोप लगा ही देते कि तुमने हमारे साथ बेईमानी कर ली, नहीं तो हम जीत जाते, तुमने बेईमानी कर ली इसलिए हम हार गए। बुंदेलखंड का एक शब्द है दोंद रहे हो, दोंद रहे माने बेईमानी कर रहे हो, एक शब्द है वहां का, बच्चे खेल खेल में कहते तुम दोंद रहे हो, दोंद रहे माने हमारा है बेईमानी कर रहे हो। अब ये तो माता पिता बंधु इनका, इन्होंने राम जी के शील गुण को देखा। अब गुरुकुल में चले गए, तो गुरुकुल में जाने के बाद राम जी का शील गुण गुरुजी को देखने का अवसर मिला। विद्यालय के सभी बटुक ब्रह्मचारियों को देखने को मिला। गुरु माता अरुंधति को देखने को मिला। उन्होंने भी कहा, भैया राम जी के मुखारविंद पर तो सदा प्रसन्नता ही देखी, कभी क्रोध का चिन्ह नहीं देखा किसी भी परिस्थिति में। बाल चरित हरि बहु विधि की ना, बाल चरित तो किया पर उसमें विशेषता क्या है, अति आनंद दासन कह दीना। बाल चरित्र किया और अपने दासों को सेवकों को आनंद दिया, तो राम जी ने अपने शील गुण से सेवकों का मन प्रसन्न कर लिया, सबको जीत लिया सेवकों को, क्योंकि महल में सेवक जो हैं उन सेवकों को राम जी के शील स्वभाव के अनुभव करने का अवसर मिला। काग उसुंडी जी भी महल के सेवकों में ही हैं, क्योंकि जब तक राम जी 5 वर्ष के रहते तब तक काग उसुंडी जी अयोध्या जी में ही महल में ही रहते हैं। और काग उसुंडी जी ने स्वीकार भी किया है कि मन बच क्रम वही निज जन जाना, राम जी ने मन वाणी क्रिया से मुझे अपना जन समझा। यह मम भगत कर्म मन वाणी, और इसलिए राम जी ने सुंदरकांड में भीषण से क्या कहा, क्या कहा भीषण जी से, बोले सुनहु सखा निज कहूं सुभाओ, सुनहु सखा निज कहूं सुभाओ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाओ। हमारे स्वभाव को हम बोल नहीं, बोल के नहीं बता सकते, तुमको समझना हो तो काग भुसुंडी जी के पास चले जाना, भोले बाबा के पास चले जाना, क्योंकि संग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। शील गुण का दर्शन करने बाल लीला के अवसर पर काग भुसुंडी जी और शंकर जी भी पधारते हैं। अब गुरुकुल में गए तो गुरु जी तो सर्वज्ञ हैं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा विश्व बदर जी में तुम्हारे हाथा। गुरु जी तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो सब जानते ही हैं, और जात कर्म से लेके उपनयन संस्कार तक और विवाह से लेके राज्याभिषेक तक सारे संस्कार किसने कराए, गुरु वशिष्ठ ने ही कराए। तो गुरुजी को भी बचपन से लेकर राज्याभिषेक तक पूरा राम जी का जीवन चरित्र निकट से देखने को मिला। राम जी में कभी क्रोध का चिन्ह अहंकार की रेखा गुरुजी ने भी नहीं देखी। विद्याध्ययन के लिए चारों भाई आश्रम में रहे, उस समय भी गुरुजी ने स्वभाव देखा। युवराज बनाए जाने की घोषणा करने के बाद वनवास की घोषणा हो गई, उस समय भी गुरुजी ने राम जी का शील स्वभाव देखा। इसलिए राम जी के संबंध में महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है, धर्मज्ञः सत्यसंधस्य शीलवान अनुसूयकः। राम जी धर्मज्ञ हैं, राम जी सत्यसंध हैं, राम जी शीलवान हैं, और राम जी किसी में दोष नहीं देखते। गुणों में दोष देखने की आदत राम जी की नहीं, वो तो दोष में भी कोई ना कोई गुण देख लेते हैं। ऐसे राम जी हैं। इसलिए राम जी के सखा भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। सखा प्रशंसा करें तो करें, इनके शील गुण की प्रशंसा इनके बैरी भी करते हैं। बैरियु राम बड़ाई करें, राम जी की प्रशंसा उनके उनसे शत्रुता रखने वाले लोग भी प्रशंसा करते हैं। ये क्या है? ये शील गुण की विशेषता है। कहते तो भाई कुछ भी हो, राम जी के जैसे हैं तो राम जी। रावण जैसा प्रबल शत्रु राम जी के शील की प्रशंसा करता है। रावण का एक मंत्री, जब मेघनाथ की मृत्यु हो गई, मेघनाथ भी मर गया, तब रावण बहुत दुखी हुआ, विलाप करने लग गया। तो उस समय उसके मंत्री ने उसको सलाह दी कि देखो, तुमने इस अवसर को अपने हाथ से खो दिया, मरना तो अब तुमको है ही है, सारे वीर मारे गए, एक प्रकार से विजय के चिन्ह समाप्त हो गए हैं, आशा ही नहीं रही, तो सर्वनाश भी हो गया, प्रजा परिवार कोष खजाना प्रतिष्ठा सब चला गया, कुछ बचा नहीं, और तुमने ये सब किया किस लिए? सीता को पाने के लिए। सीता भी तुमको मिली क्या? सीता जी तो नहीं मिली तुमको, तो अब मरना तो है ही है, मरने के पहले अपने अभीष्ट की पूर्ति कर लो। बोले अभीष्ट की पूर्ति कैसे हो? बोले तुम मायावी हो, साधु सन्यासी का भेष बनाकर सीता जी का हरण तुमने किया था, और राम रूप धारण करके जानकी जी के साथ छल कर लो और अपने अभीष्ट की पूर्ति कर लो। महाराज जी, मेघनाद मरा पड़ा है सामने, और रावण नाराज हो गया अपने उस मंत्री के ऊपर, कहा रे दुष्ट, तू ऐसी अत्यंत घटिया बात मेरे सामने कर रहा है, क्या मैं श्री राम के स्वरूप को धारण करने के योग्य हूं? क्योंकि मैं जिस स्वरूप को धारण करता हूं उस स्वरूप का मुझे चिंतन करना होता है, और मैं राम जी के स्वरूप का चिंतन करूंगा और उसे धारण करूंगा तो जानकी के प्रति दुर्भाव तो मेरे मन में रह ही नहीं सकता, मुझे तो मंदोदरी भी माता के रूप में दिखाई पड़ने लग जाएगी, तो जानकी जी तो मिलेंगी नहीं, मंदोदरी भी चली जाएगी, क्योंकि राम जी की ऐसी पवित्र दृष्टि है कि वे नारी मात्र के प्रति मातृबुद्धि रखते हैं, केवल और केवल विदेहराज नंदनी श्री जानकी जी के प्रति उनका अपनी प्रियतमा का भाव, ये है बैरियु राम बड़ाई करे। वो कहता मैं राम जी का, मैं ऐसा चरित्रवान नहीं हूं कि राम जी का स्वरूप बना सकूं, राम जी का स्वरूप बनाते ही मेरा रावणत्व समाप्त हो जाए। राम जी का शील गुण, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा को रघुवीर सरिस संसारा शील सनेह निवाह निहारा। शील और स्नेह प्रेम, इन दोनों का निर्वाह करने वाला राम जी के जैसा कौन होगा? तो अब देखो, किसी ने भी राम जी के क्रोध भरे रिस भरे स्वरूप को किसी ने नहीं देखा, यह है राम जी का शील गुण। राम जी सबसे प्रिय बोलते हैं। राम जी का जो अपमान करता उससे भी मीठा बोलते हैं, शत्रु से भी प्रिय बोलते हैं। और राम जी किसी को अनमना नहीं देख सकते, उसके उनके पास कोई अनमना हो जाए राम जी दुखी हो जाते हैं, फिर सब काम छोड़ के उसको मनाने लग जाते हैं कि ये प्रसन्न हो जाए। राम जी किसी को अनमना अन्य मनस्क नहीं देख सकते, मुंह डाल के हमारे पास न रहो, हम जैसे सदा प्रसन्न रहते हैं हमारे पास रहकर ऐसे ही खिल खिलाते रहो, हंसते रहो, प्रसन्न रहो, ये राम जी के स्वभाव में है। भरत जी महाराज राम जी को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं, श्रृंगवेरपुर पहुंचे और श्रृंगवेरपुर पहुंच करके निषादराज गुह से उनका सत्संग हो रहा है। तो निषादराज गुह से क्या कह रहे हैं भरत जी महाराज, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं मानस जी की। राम जन्म जग की न उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। राम जी ने प्रकट होकर के जगत में रूप शील सुख सारे गुणों को प्रकट कर दिया राम जी ने, क्योंकि इन सब गुणों के राम जी समुद्र हैं। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। राम जी का स्वभाव सबको सुख देने का है। कैसा है राम जी का स्वभाव, भरत जी कह रहे हैं, बैरियू राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। राम जी की बोलन, राम जी के मिलने का प्रकार, राम जी की विनयशीलता, ये सबके अपने सबके मन को हर लेती है। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी की तीन रानियों के अतिरिक्त भी रानियां हैं, तीन तो महारानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, और भी दशरथ जी की रानी है। कितनी रानी है बाबा, तीन के अतिरिक्त हैं, 700 है ना, 700 रानी है। राम जी की 700 माताएं और हैं, वे क्या कह रही हैं? हैं? हाँ, एक रस पर 70-70। न क्रुध्यत्यभिशस्तोपि क्रोधनीयानि वर्जयन्, क्रुद्धान प्रसादयन सर्वान् मम सम दुःखः क्वगच्छति। वाल्मीकि महर्षि के शब्दों में इन कौशल्यादि माताओं के अतिरिक्त जो माताएं हैं 700, वे कह रही हैं कि राम जी तो कभी किसी पर नाराज होते ही नहीं। न क्रुद्धत्यभिशस्तोपि क्रोधनीयानि वर्जयन्। एक विशेष बात माताओं ने कही है कि व्यक्ति को क्रोध कब आता है, उसकी गलती हो नहीं और उसकी गलती प्रमाणित की जाए, झूठा कलंक उसको लगाया जाए, तो किसी भी व्यक्ति को झूठा कलंक लगाया जाएगा वो चाहे जितना ठंडा आदमी होगा एक बार तो गर्म हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा। झूठा कलंक कोई लगावे तो क्रोध आएगा, पर माताएं कह रही हैं कि राम जी को कोई झूठा कलंक लगाओ चाहे सच्चा कलंक लगाओ, राम जी गुस्सा तो करते ही नहीं, क्रोध इनको आता नहीं है, क्रोध दिलाने वाली बातें भी कभी इनकी वाणी से नहीं निकलती हैं। ये रूठे हुए लोगों को तो मना लेते हैं और स्वयं किसी को रुष्ट करते नहीं है, दूसरों के दुखों में संवेदना प्रकट करते हैं, ऐसे सम दुख, सबके दुख में दुखी होने वाले राम जी को गच्छति। राम जी कहाँ जा रहे हैं, माने इतने गुणों से युक्त राम जी से ऐसी क्या गलती हो गई, माताएं कह रही हैं। राम जी क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं राम जी? राम जी के स्वभाव का जहां अयोध्या वासियों ने वर्णन किया है तो वो सब पूरा अध्याय बड़ा अद्भुत है, लेकिन वो कहने का अवकाश भी हमको नहीं है, पर एक वाक्य जरूर कहेंगे। अयोध्यावासी कहते हैं कि हे चक्रवर्ती महाराज, आप बुरा नहीं मानना, राम जी के जैसा प्रियवादी पूरे सूर्यवंश में कोई नहीं हुआ होगा। क्यों? बोले प्रियवादी लोग भी कभी कभी अप्रिय बोलते, कड़ुआ बोलते हैं, लेकिन राम जी तो सततम प्रियवादिनम, सतत माने होता निरंतर, मीठा ही बोलते हैं राम जी, कड़ुआ बोलते ही नहीं। कौशल्या जी ने भी कहा सर्वभूत प्रियम वदः, सभी प्राणियों को प्रिय लगने वाली बात ही आप बोलते हैं, आप लोकाभिराम श्री राम हैं। दशरथ जी ने भी कहा कैकेयी क्यों इतनी कठोरता दिखा रही हो, कभी राम जी किसी से कोई अहित कर बात बोलते ही नहीं है, कटु वचन तो बोलना जानते ही नहीं है। अरे कोई क्रोध करे तब ना कड़ुआ बोले, ये तो क्रोध करना जानते ही नहीं है तो कड़ुआ बोलेंगे कैसे? दशरथ जी कह रहे हैं कि कई बचपन से जब से राम जी ने बोलना सीखा है तब से अब तक मुझे खूब याद है, किसी से राम जी ने कड़ुआ बोला हो ये मेरी स्मृति में नहीं है। तो ऐसा कौन सा व्यवहार तुम्हारे लिए इतना पीड़ादायक हो गया राम जी का, जिससे तुम राम जी को वनवास दे रही हो? न किंचिदाहि तम प्रियम बचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम न स्मराम्य प्रियम वाक्यम लोकस्य प्रियवादिनः। अप्रियवादी, ऐसा कोई अप्रिय बोला हो राम जी ने, हम तो समझते भी नहीं हैं। और महाराज जी दशरथ जी रोते हुए एक बात कह रहे हैं, बड़ी विलक्षण बात है। दशरथ जी कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को संसार में खोज करके लाओ जिसके पिता ने ऐसा व्यवहार किया हो जैसा मेरे द्वारा राम जी के प्रति व्यवहार हो रहा है, और उस पुत्र के मन में क्रोध न आया हो, ऐसे व्यक्ति को खोज के लाओ। दशरथ जी कह रहे हैं, दशरथ जी कह रहे हैं कश्च प्रव्राज्य मानोपी मानोवा नासुएत पितरम सुतः। ऐसा कौन पुत्र संसार में है जिसके प्रति ऐसा व्यवहार किया जाए जैसा कि मेरे द्वारा राम जी के प्रति किया जा रहा है? भरी सभा में राजा बनाने की घोषणा हुई है और अब घर से निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरे पुत्र श्री राम के मन में तनिक भी ये बात नहीं है कि पिताजी ने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया। रामावतार में ये लालसा पूरी नहीं हुई क्रोध की झांकी देखने की। भगवान ने कहा सब झांकियों का आनंद कृष्णावतार में ले लो, क्रोध की, मान की, रुदन की, रोष की, प्रेम की, सारी झांकियां ठाकुर जी यहां। ठाकुर जी सब झांकी दिखाते हैं। अब आगे व्याख्या कर रहे हैं गोस्वामी जी। खेलत संग अनुज बालक नित, जुगवत अनट अपाऊ, जीत हारी चुचकारी दुलारत, देत दिवावत दाऊ। सुनु सीता पतिशील सुभाऊ। अब देखो खेल एक ऐसी चीज है कि खेल में झगड़ा जरूर होता है। यदि वो झगड़ा द्वेष वाला नहीं होता, प्रेम कलह, खेल खेल में प्रेम कलह जरूर होता है। सगे भाइयों में भी कलह हो जाता है, खेल खेल में झगड़ा हो जाता है, आपस में लड़ने लग जाते हैं, ये साधारण बात है। लेकिन राम जी का स्वभाव ऐसा है कि चाहे महल में और चाहे सरयू पुलिन में, राम जी भाइयों के साथ, अपने सखाओं के साथ खेलने जाते हैं, तो खेल खेल में भी, अब सखा तो सखा ही ठहरे, वो कई बार खेल में जो कुछ करना होता वो सब करते, छल भी करते, कपट भी करते, झूठ भी बोल जाते, पर श्री राम जी हंसते ही रहते, प्रसन्न होते। और उनमें कोई सखा रूस गया, मान कर गया, तो राम जी उसको उदास नहीं देख पाते, उसको राम जी अप्रसन्न नहीं देख पाते, उसको मनाने लग जाते और उसको चिस्कारते पुचकारते, और जब तक खिलखिलाकर हंस नहीं देता तब तक राम जी उसको मनाते रहते, ऐसा इनका स्वभाव। चौराहों पर, घाटों पर, गलियों में, बगीचों में, सब जगह राम जी खेलने जाते हैं। गीतावली में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सखा द्वार पर खड़े हैं और ठाकुर जी से कह रहे हैं, खेलन चलिए आनंद कंद, खेलन चलिए आनंद कंद, सखा प्रिय नृप द्वार ठाणे, सखा प्रिय नृप द्वार ठाणे, विपुल बालक वृंद, खेलन चलिए आनंद कंद, इत्यादि प्रकार से कहा है। खेलत चौहट घाट बीटी बाट बट बाट कन प्रभु, शिव सुप्रेम मानस मराल, सब जगह भगवान खेलने जाते हैं। गोली खेलते हैं, कांच की गोली, भौरा खेलते हैं, चकडोरी खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, ये सब भगवान के खेल गोस्वामी जी ने गीतावली कवितावली आदि में इन खेलों का संकेत किया है। और खेल में दो दल होते हैं, खेल में सदा दो दल होते हैं। अब विलक्षण बात यह है कि राम जी के विरुद्ध दल में कोई नहीं जाना चाहता। लक्ष्मणी बोले, भाई हम तो राम जी के ही दल में रहेंगे, हम तो स्वप्न में भी दूसरे दल में, दूसरी पार्टी में जा नहीं सकते, राम जी के पाले में रहेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, जब राम जी के पाले में, और सखाओं ने कहा, तो हम राम जी के पाले से दूर बाहर क्यों जाएंगे। अब सबके सब राम जी के पाले में हो गए। तो खेल में दो पक्ष होते हैं, वो एक ही पक्ष हो जाएगा तो खेल कैसे होगा। अब कबड्डी का खेल है तो बीच में पाला पड़ जाएगा, दो तरफ दो दल हो जाएंगे, तब कबड्डी होगी, एक से तो होगी नहीं कबड्डी। तब राम जी थोड़े से उदास से होने लग जाते हैं, तो भरत जी तुरंत सावधान हो जाते हैं। क्यों? यही विदुप्रु प्रसन्न मन हुई करुणा सागर कीजिए सोई। तो भरत जी साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं कि ठीक है प्रभु, खेल शुरू हो, मैं आपके प्रतिपक्ष में खड़ा हूं, खेल का दूसरा पक्ष में हूं। राम जी प्रसन्न हो जाते, वाह वाह भाई भरत, तुम न होते तो हमारा खेल कैसे होता। शत्रुघ्न जी बोले, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं भैया भरत के साथ मैं भी उधर खड़ा हो जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम भी वहीं खड़े हो जाओ। अब कुछ सखा और भी बोले, हम उधर खड़े हो जाएं तो? हाँ हाँ उधर जाओ। लक्ष्मण जी ने एक बार पूछा, भैया भरत एक बात बताओ, अरे कभी तो झूठे ही कह दो कि हम राम जी का पाला नहीं छोड़ सकते, जब देखो तब खेल का नंबर आता तो उधर जाके खड़े हो जाते हो। आपके प्रेम में हमें संदेह नहीं है, आप महान प्रेमी हैं, लेकिन एक बार भी आपके मुंह से नहीं निकलता कि नहीं हम राम जी के पाले में ही रहेंगे, उधर नहीं जा सकते। तो आप दूसरे पक्ष में, विपक्ष में आप क्यों खड़े हो जाते हैं? भरत जी ने कहा कि हमें पक्ष विपक्ष का भान नहीं है, हमें तो केवल एक ही भान है और हमारे हृदय में एक ही भाव है कि राम जी की प्रत्येक इच्छा पूरी होनी चाहिए। राम जी खेलना चाहते हैं और खेल दो दलों के बिना होगा नहीं, इसलिए राम जी की इच्छा की पूर्ति के लिए मैं खड़ा होता हूं। बहुत अच्छी बात है। और एक रहस्य ऐसा है जो मैं किसी को बता नहीं सकता। लक्ष्मण जी धीरे धीरे चरण दबाने लगे, बोले भैया अब आप तो बताना पड़ेगा, देखो किसी को कह दो कि एक ऐसी बात है हम बता नहीं सकते तो उसके भीतर चटपटी लग जाती, कह रहे भाई बता दो, कैसे भी बता दो। लक्ष्मण जी पीछे पड़ गए, बोले भैया ये तो बतानी पड़ेगी। बोले नहीं, रहन दो, नहीं आप बता दो, कृपा करके बता दो, हमारी शपथ है बता दो। ले भरत जी बोले, अच्छी बात है राम जी के पाले में, हृदय से तो हम राम जी के ही पाले में हैं, पर राम जी के पाले में रहेंगे तो राम जी के मुखारविंद का दर्शन नहीं होगा है? राम जी के पाले में रहेंगे तो राम जी के मुखारविंद का दर्शन नहीं होगा, पर राम जी के विरोधी पार्टी में रहेंगे, दूसरे पक्ष में रहेंगे, प्रतिपक्ष में रहेंगे, तो भले ही कोई कुछ भी कहे कि भरत जी राम जी के पाले में न रहकर दूसरे पाले में चले जाते हैं, पर हमें सन्मुख अपने प्राण जीवन धन की मुखद छवि के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। अरे भरत जी, हम तो सोचते थे आप बहुत सीधे साधे हो, आप तो बहुत चतुर हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे हैं श्री भरत जी महाराज, और वे श्री भरत जी महाराज दूसरे दल में खड़े हो जाते हैं। राम लखन एक ओर, भरत रिपु जलन दवन लाल एक ठोर भये, सरजू तीर सम सुखद भूमि थल, गन गन गुइया बांट लय गुइया। गुइया शब्द है ना, मित्रों को गुइया कहते हैं। गन गन गुइया बांट लय, आधे इधर आधे इधर। अब क्या होता है, अब खेल शुरू हो गया। कौन कौन से खेल शुरू होते हैं? कंदुक केली, गेंद खेलते हैं, गेंद भी कई तरह की खेलते हैं। किस किस तरह की गेंद खेलते हैं? कंदुक केली कुशल है चढ़ी चढ़ी, घोड़े पर चढ़कर के भी गेंद खेलते हैं। हैं? क्या कहते हैं उसको? पोलो। अब लोग कहते हैं कि पोलो विदेश के अमुक व्यक्ति ने आविष्कार किया, पर राम जी घोड़े पर चढ़कर भी गेंद खेलते हैं, उससे क्या कहते हैं उसको? नहीं नहीं एक वो होता ना, बेंत होता है, बेंत से हैं? क्या कहते हैं उसको? हॉकी। हाँ हॉकी, हॉकी से खेलते हैं राम जी। अब राम जी खेलने लग जाते हैं, कंदुक केली कुशल है चढ़ी चढ़ी, मन कसी कसी ठोंकी खे ठोंकी ठोंकी खचे, कर कमलन विचित्र चौगाने खेलन लगे खेल रिझे, एक लय बढ़त एक फेरत सब प्रेम प्रमोद विनोद मय, कहत एक कहत भई हार राम जू की। राम जी जीत रहे थे, पर जीतते जीतते ऐसा नाटक उन्होंने किया कि जानबूझकर हारने लग गए, दाव देने लग गए राम जी। और राम जी पहले तो राम जी की जीत हो रही थी, अब राम जी ने क्या नाटक किया, ऐसा नाटक करने लगे कि भरत जी के पाले की जीत होने लग गई। लक्ष्मण जी तो गुस्सा हो रहे हैं, इतना अच्छा खेल रहे थे, खेलते खेलते क्या हो गया इनको, सब जब देखो तब है? क्या इतने कुशल हैं प्रभु सरकार, पर ये बार बार असावधानी कर देते हैं, दूसरी पार्टी दाव ले जाती है, जीत उधर जा रही है, इधर हार हो रही है। तो जैसे ही घोषणा करने वाले सखा कहते, एक कहत भई हार राम जू की, राम जी की हार हो गई। एक कहत भैया भरत जय, भैया भरत की विजय हो गई। राम जी बोले आज के खेल का फल तो हमको मिल गया, तब क्या करें? बोले अब हार हो गई ना हमारी और भरत जी की जीत हो गई, तो हम पुरस्कार देंगे। किसको देंगे? प्रभु बकसत गज बाज बसन मनी, जय धुनि गगन निशान है। अपनी हार पर और भरत जी की जीत पर राम जी गौ घोड़ा हाथी मणियां वस्त्र सब लुटाते हैं, भरत जी के विजय उत्सव में सब लुटाने लग जाते हैं। अब राम जी तो हर्ष हो रहे हैं और भरत जी संकोच में सिर नीचा कर लेते हैं, भरत जी के नेत्रों से प्रेम जल बहने लग जाता है। तुलसी सुमिर स्वभाव शील सुकृति तेजे यही रंग रहे, गोस्वामी जी कहते हैं शील निधान श्री रघुनाथ जी के शील का अनुभव करके भरत जी तो डूब जाते हैं, अब वहां जो भी इस लीला को देखता वो भी डूब जाता है। यहां एक विशेष बात है, जोगवत अनट अपाऊ। क्या कहा? जोगवत अनट अपाऊ। यहां अनट अपाऊ मतलब क्या है? खेल में बालक नटखटपना तो करते ही हैं, झूठ भी बोलते हैं, बेईमानी भी करने लग जाते हैं, और राम जी उसको देखते हैं कि झूठ बोल रहा है, ये छल कपट कर रहा है, तो भी राम जी ये नहीं कहते तुम गलत कर रहे हो गड़बड़ कर रहे हो, ये नहीं कहते, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा ठीक है, हाँ इसी की जीत हुई, ऐसे राम जी कहते हैं। और जीते हारी चुचुकारी, राम जी जीत गए और दूसरा सखा हारने लग गया। तो चुचुकारी जीते हारी चुचुकारी, जो हार जाता उसको छुचकारते हैं। छुचकारना जानते हो? हाँ, ऐसे इसको कहते छुचकारना। इसको छुचकारना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे ठीक है, तुमने ही तो हमको जिताया, हमारी जीत थोड़ी तुम्हारी जीत भई है। ऐसा भी करते हैं। देत दिवावत दाव, दाव दे देते हैं और दिवा देते हैं, देवी देते हैं दाव और दिवा देते हैं। कहते कोई बात नहीं, एक दाव हम अपना देते हैं इनको और एक बार खेलने दो इनको। जानबूझकर दाव खुद दे देते हैं। और लक्ष्मण जी बड़े सावधान रहते कि हार राम जी की नहीं होना चाहिए। क्यों? रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयू जस। वो डंडा झंडा लिए हैं, वो झुकना नहीं चाहिए झंडा। तो अब कहते चलो इतना तो हमने संभाला। राम जी कहते कोई बात नहीं, अभी हमारे पास दाव बाकी है ना, एक दाव और हम उस पार्टी को देते हैं। लो, देते भी हैं दाव, दिवा भी देते हैं, ऐसा इनका स्वभाव है। अब गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम जी गए तो सबसे पहले राम जी ने कौन सी लीला की? ताट का वध के पश्चात विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण तो किया ही, अब वहां से अहिल्योद्धार किया। ताड़का तो मारी, ताड़का मार के गए वहां सिद्धाश्रम में, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा भी कर ली। अब इसके बाद राम जी जनकपुर पधारे विश्वामित्र जी के साथ, तो वहां क्या हुआ? शिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पाओ दई सुगति सोना हेरी हर सही, चरण छुए को पछिताओ सुनि सीता पतिशील स्वभाव। राम जी के पवित्र चरण कमल का स्पर्श करके शिला बनी जो अहिल्या है वो तत्काल पवित्र हो गई, उसको उत्तम गति मिल गई। लेकिन राम जी को यह प्रसन्नता नहीं हुई कि मेरे चमत्कारी चरणों ने हजारों वर्षों से शिला के रूप में पड़ी हुई अहिल्या का उद्धार कर दिया। ये पीड़ा राम जी को जरूर हुई कि अरे राम राम, एक ब्राह्मणी ने, एक ऋषि पत्नी ने मेरे पैर छू लिए, कहा मैं क्षत्रिय, ये तो ब्राह्मण मेरे लिए सदा पूजनीय, पर मुझे गुरुजी की आज्ञा से ही सही पर सत पद पावन चरण स्पर्श कराना पड़ा, चरण छुए को पछिताओ। ये राम जी का शील स्वभाव, पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही, सुई पद पंकज जेही पूजत अज मम सिर धरेऊ कृपालु हरी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जो अतिमन भावा सो बरु पावा गई पतिलोक आनंद भरी। आनंद में भर करके अहिल्या पतिलोक चली गई। सत्योपाख्यान रामायण में लिखा है संस्तुय रघुनाथम सा पत्या सहगता पुना, राम जी की स्तुति करके गौतम जी के साथ वो चली गई। गीतावली में गोस्वामी जी ने कहा है राम के प्रताप गुरु गौतम खसम भये, राव रेहु सतानंद भये पूत माए के। ये बात गीतावली में गोस्वामी जी ने कही है। अपने मन से नहीं किया राम जी ने, गुरुजी ने आज्ञा दिया और कहा कि महर्षि गौतम ने ये कहा है कि राम जी के चरण स्पर्श से तेरा उद्धार होगा, तो इसलिए एक ऋषि के वचन को सत्य करो, मेरी आज्ञा से तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तब गुरु जी की आज्ञा से किया। हमने तो एक बात और सुनी है, श्री स्वामी सरदाचार्य जी महाराज कहते थे, वो कहते थे कि राम जी ने चरण उठाया तो सही, लेकिन मन में सोचे कैसे छुआऊं, ब्राह्मणी है, ऋषि पत्नी है, कैसे छुआऊं, मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा के विरुद्ध कार्य करें, कैसे करूं। तो राम जी ने जैसे ही चरण उठाया तो पवन देव ने सोचा कि सरकार को बहुत संकोच हो रहा है, इनको संकोच न हो, क्या करें। तो थोड़े पवन बह चले, तो राम जी ने चरण उठाया था तो राम जी की चरण तल पर लगी हुई जो रज है वो रज उस शिला से छू गई, पदरज। तो राम जी ने चरण नहीं छुआया, राम जी की पदरज से उद्धार हुआ। तब परसत पद पावन कैसे, बोले जब उसका उद्धार हो गया तो अहिल्या ने दोनों अपने हाथ से राम जी के चरण छू लिए, राम जी ने चरण नहीं छुआए, राम जी के जब चरण रज पड़ी तो वो प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर के फिर उसने दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्श कर लिया। ऐसा भाव स्वामी सरदाचार्य जी भी देते थे और श्री गोपालाचार्य जी महाराज भी देते थे। पर एक ऋषि पत्नी ने हठात मेरे पैर छू लिए, राम जी ने भी प्रणाम किया लेकिन हठात इसने पहले मेरे चरण छू लिए, इसका पश्चाताप राम जी के भीतर था। और अब ये इसका पश्चाताप था तो अब क्या करूं। तो गोस्वामी जी ने राम जी की पीड़ा को व्यक्त कर दिया, किन किन शब्दों में, बोले चले राम, अहिल्या उद्धार करके चले, तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावन गंगा। अब देखो जहां जहां राम जी के चरित्र में चले है वहां सीधे चले कहीं नहीं है, हरसि चले मुनि भय हरन, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनि वृंद सहाया। जहां जहां चले वहां हरसि शब्द जरूर आया है, पर यहां राम जी हरसि चले नहीं, चले राम, राम जी चले माने राम जी में हर्ष है ही नहीं, इसलिए चले राम लक्ष्मण मुनि संगा चले हैं। अब जग पावनी गंगा क्यों, बोले राम जी के मन में आया कि चलो अब गलती तो हो ही गई है, जो हुआ सो हुआ, पर ये गंगा जी जग पावनी है, इनका स्नान करने से हमारा प्रायश्चित हो जाएगा। तो यहां से उदास होकर चले थे और गंगा जी में गोता लगाया तो राम जी प्रसन्न हो गए, बोले चलो जाने अनजाने कोई दोष पाप बन जाता तो गंगा स्नान से समाप्त हो जाते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा, गंगा स्नान से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। ये माधुरी का भाव, वैसे तो भगवान का नाम सबको पवित्र करने वाला है, गंगा जी भी तो उनके चरणों से ही प्रकट भई हैं। अब एक सुंदर भाव दे रहे हैं पांचवें पंक्ति कड़ी में, भवधन भंज निदर भूपति भृगुनाथ खाए गए ताऊ, क्षमि अपराध क्षमाए पाए परी इतो न अनत समाऊ। शंकर जी के धनुष को राम जी ने तोड़ दिया, कैसे तोड़ा, बोले निदरी भूपति सारे भूपतों राजाओं को निदरी माने निरादर करके, क्योंकि रावण बाणासुर जैसे भी आए थे और सब वहां से चले गए। और उस सभा में राम जी ने धनुष को ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई गजराज कमल की मृणाल को तोड़ देता, कमल नाल को तोड़ देता है, ऐसे तोड़ दिया। दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जोपन ठाना, देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। सुनिपन सकल भूप अभिलाके, भट मानी अतिशय मनमा के है। पर वे सारे धरती के राजा, उनका बाहुबल धनुष को छू करके ही समाप्त हो गया। डगे न संभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। और राजाओं की क्या दशा हुई, राजाओं को निदरी, उनकी दशा क्या हुई, बोले सब नृप भय जोग उपहासी। कैसे हंसी के पात्र बन गए, बोले जैसे जैसे बिनु विराग सन्यासी, जिसे बिना वैराग्य के साधु केवल हंसी का पात्र उपहास का पात्र बनता है। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी की उपमा है, जैसे बिनु विराग सन्यासी हंसी का पात्र बनता है। ऐसे धनुष को राम जी ने भंजे उचाप प्रयास बिन जिम गज पंकज नाल, जैसे कमल की नाल को हाथी तोड़ दे, ऐसे तोड़ दिया। सारे राजा श्रीहत हो गए, श्रीहीन हो गए, सबका सिर झुक गया। और भृगुनाथ खाए गए ताव, ताव माने ताव खा गए, ताव पे आ गए, गुस्सा हो गए। टूटे हुए धनुष को देख करके परशुराम जी को ताव आ गया। अतिरिश बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कह तोरा। अरे जड़, इतने बड़े विद्वान विवेकी ब्रह्मज्ञानी को क्या कह रहे हैं परशुराम जी, अरे जड़ धनुष जनक, ये किसने धनुष तोड़ा। उस मूढ़ को जल्दी मेरे सामने उपस्थित कर दो, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती उलट दूंगा। तो थर थर कांप रहे थे, जनक जी का तो मुंह सूख गया। लेकिन भरत लक्ष्मण जी बोले, ये अच्छे महात्मा आए, लो ये जनक जी का राज्य ही उलट देंगे। अरे पहले चाहे उलटते चाहे बनाते, अब तो राम जी से रिश्तेदारी हो गई यहाँ, अब किसकी हिम्मत है जो इसके इनके राज्य को उलट सके। लक्ष्मण जी गुस्सा हो, एक बात थोड़ी सी हम कह दें, वो कहना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण जी का बड़बोलापन और गोस्वामी जी का इस प्रकरण को बहुत ऐसा लगता माने बहुत नाटकीय ढंग से अतिरंजित करके उन्होंने लिखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। न नाटकीय ढंग से लिखा है, न अतिरंजित करके लिखा है। लिखा ऐसा लिखा होता तो भूत भावन भगवान विश्वनाथ सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया। गोस्वामी जी का एक शब्द भी कल्पित नहीं है। कोई भी बात गोस्वामी जी की अशास्त्रीय नहीं है, मना कल्पित नहीं है, इसलिए किसी सामान्य कवि का काव्य नहीं है, ये वेद तुल्य है। सामान्य नहीं है गोस्वामी जी की रचना। हमारे यहाँ तो ठाकुर जी की कृपा से कई संतों ने 108 पारायण मानस जी के कर लिए, एक संत के तो 108 से भी बहुत ज्यादा हो गए। 108 पारायण तो 108 दिन में किए, रोज एक पारायण, ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। तो हमारे बूढ़े बाबा हैं, इन्होंने भी 108 तो हो गए आपके पूरे, एक पूरे हो गए और अब रोज एक एक नवाह कर रहे हैं, अद्भुत है। रामचरितमानस तो रामचरितमानस है, ऐसा समझो 24वीं चतुर्वी के त्रेता में राम जी के अवतार के समय जो ग्रह गोचर उपस्थित था वही ग्रह गोचर संबत 1631 में रामनवमी मंगलवार के दिन उपस्थित हुआ था। लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वही मुहूर्त वही समय वही तिथि वही नक्षत्र राम जी की पूरी जन्म कुंडली उपस्थित हुई थी और उसी मुहूर्त में रामचरितमानस का प्रकट हुआ है। इसलिए कलिकाल में राम जी रामचरितमानस के रूप में प्रकट हुए। रामचरितमानस का आश्रय साक्षात राम जी का आश्रय है। परशुराम जी महाराज जब भगवान के 10 अवतारों में अवतार हैं तो वे श्री राम तत्व को न जानते हों अथवा शेष तत्व श्री लक्ष्मण जी को वे न जानते हों, ये कहना उनकी भगवत्ता पर उनके अवतारत्व पर संदेह व्यक्त करना है। फिर वो अवतार कैसे भगवान के, और शेषावतार लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी वे भगवत अवतार परशुराम जी को न समझ पावे, ये कहना भी लक्ष्मण जी के शेषावतारत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। लक्ष्मण जी के दिव्य ज्ञान को संदेह के दायरे में रखना। लक्ष्मण जी परशुराम जी को जानते हैं, परशुराम जी लक्ष्मण जी को जानते हैं, राम जी को जानते हैं, फिर ये नाटक क्यों? ये अतरंजित नहीं है, ये नाटक केवल इसलिए है कि दोनों योजना बना के आए हैं कि हम ऐसे कहेंगे तुम ऐसे कहोगे, उससे दो लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि इन राजाओं को प्रभु श्री राम की महिमा समझ में आ जाएगी। राम जी सर्वोपरि हैं, राम जी को महिमा मंडित जैसे संपूर्ण महाराज राधा रानी को सर्वोपरि स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए ऐसी धनुर्भंग लीला के पश्चात लक्ष्मण परशुराम संवाद राम जी को सर्वोपरि स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए है। इसलिए सारा खेल समाप्त होने के बाद परशुराम जी स्तुति करते हैं और क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता दंडोत प्रणाम करते फिर चले जाते। ये तो सबने अपनी आंखों से देखा। 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन करने वाले भगवान परशुराम प्रणाम करके जा रहे हैं, परिक्रमा करके जा रहे हैं, और ये नाटक न होता तो राम जी की महिमा किसको समझ में आती? एक तो ये प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन, और गौण प्रयोजन क्या है? राम जी के गले में जानकी जी ने जयमाला डाल दी और दुष्ट राजा वो सब बोले अरे हमारे जीते जी कुंवरी को बरई, हम जीते रहे तो जानकी को कोई वरण नहीं कर सकता, हम करेंगे वरण। वो सब लड़ने के लिए तैयार थे। लक्ष्मण जी ने सोचा कि यहां तो पनवारे बिछने वाले हैं, लड़ुआ लुढ़कने वाले हैं, ब्याह की जीवनार होगी, लड़ुआ लुढ़केंगे, खूब खीर मालपुआ चकाचक चलेगा, और उसके पहले ही क्या सुंदर श्री सीताराम विवाह की रसमयी लीला, और उसके पहले जनकपुर की धरती रक्तरंजित हो जाए, ये ठीक नहीं है। और यदि परशुराम जी न आते, लक्ष्मण परशुराम संवाद न होता, तो जनकपुर की धरती रक्तरंजित हुए बिना बच नहीं सकती थी। युद्ध जरूर होता, वो सब लड़ने की तैयारी में थे। जैसे परशुराम जी आ गए, बाज झपट जनु लवा लुकाने, जैसे बाज झपट्टा मारता तो लवा पक्षी वो लुक जाता, छिप जाता, ऐसी सब जितने थे वो सब लड़ने के लिए तैयार थे ना, वो सब बिचारे अपनी अपनी पगड़ी और मुकुट उतार उतार के, जूता उतार उतार के, कीन सब दंड प्रणाम, सब ऐसे प्रणाम नहीं, लोट लोट के साष्टांग प्रणाम करके पिता समेत कहूं निज नामा, अपने अपने पिता, मैं अमुक का पुत्र हूं महाराज। और परशुराम जी चित्त में थोड़ी लीला में तो एक वो क्या कहते हैं, एक बोला एक बना के रखते हैं कपड़े का, क्या कहते हैं उसको, हैं कुर्रा, हाँ, तो कुर्रा बना के रखते कपड़े का, ऐसे ऐंच के उसको गिदउल जैसा बना लेते हैं, हाँ, तो गिदउआ जैसा बना लेते हैं और एक लंबी हैं, हाँ, तो जो दंडोत प्रणाम करता है उसको उसी से आशीर्वाद देते, तड़ाक तड़ाक दो चार मार देते हैं, तो ऐसे करता बेचारा, देखा हुआ लीला में आपने, हैं करते हो, वैसे तो कहीं नहीं लिखा है कि वो लेकर के परशुराम जी आते हैं, लेकिन लीला में हमने जरूर देखा, चाहे जहां की लीला हो परशुराम जी वो कोड़ा जैसा जरूर लेके आते हैं पीटने के लिए। तो श्री सीताराम विवाह का रस प्रकट करने के लिए ये परशुराम जी और श्री लखनलाल जी ने नाटक रचा है, वस्तुतः वे उनको जानते हैं, वे उनको जानते हैं, हैं? एक ब्राह्मण की एक ऋषि की महिमा न जाने, श्री रामानुज न जाने, ये कैसे संभव है। तीसरी बात, लक्ष्मण परशुराम संवाद न होता तो राम जी का शील गुण प्रकट न होता। जिसने इतना बड़ा काम किया हो और जयमाला पड़ी हो, विश्व विजय हो गई महाराज उसकी, सारी धरती के राजा आए हैं, देवलोक से भी देवता आए हैं, सब हार गए, सबका ऊपर जीत हो गई, और इतनी बड़ी जीत के बाद भी राम जी में अहंकार नहीं है। राम जी का शील स्वभाव, राम जी की विनम्रता वैसी ही है जैसे पहले थी। तो राम जी का विशिष्ट शील गुण, और ऐसे भृगुपति बकही कुठार उठाए, बकही तुलसीदास जी जैसे मर्यादित महान कवि ने बोले ही नहीं, ये भी तो कह सकते भृगुपति कहीं कुठार उठाए, ये कह सकते थे, बकही बक रहे, अनाप सनाप अंट संत बोले चले जा रहे, राम जी सिर झुकाए हुए हैं। तो राम जी का शील गुण, राम जी के शील गुण को प्रकट करना था, इसलिए उनको क्रोध का विनय करना पड़ा, और क्रोध का अभिनय न करते क्रोध का विनय कैसे करें। उनकी क्रोध रूपी अग्नि में अटपट बातों की घी की आहुति लक्ष्मण जी ने न दी होती तो इतना ताव कैसे आता उनको। तो उनको ताव दिलाया और राम जी का प्रभाव आ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए परशुराम जी की कहीं महिमा घटी नहीं। परशुराम जी ने कहा उलट दूंगा वहां तक का राज्य, बुलाओ उसको जल्दी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान श्री राम आए, चरणों में प्रणाम किया और क्या बोले राम जी, क्या बोले, नाथ शंभुधन भंजनिहारा हुई है को एक दास तुम्हारा। शिवधन तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है। अच्छा तुमने तोड़ा धनुष, ऐसे पूछ रहे जैसे परशुराम जी न जानते हो, तुमने तोड़ा? बोले हाँ। परशुराम जी ने क्या कहा? परशुराम जी बोले सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वो मेरा सहस्रबाहु अर्जुन के समान शत्रु है, उसको मैं काट डालूंगा। अब लक्ष्मण जी बड़ गच्चा, यहां तक तो ठीक था पर राम जी को दुश्मन, अरे राम राम, राम जी के दुश्मन को तो खबर लेने के लिए हम ही अकेले बहुत हैं। बस खूब संवाद हुआ और अंत में संवाद होते होते परशुराम जी यहां तक बोल गए कि तुम भी कम कुटिल नहीं हो, तुम धीरे से इसको इशारा कर देते हो, ये कड़वी कड़वी बात बोलता है, जब मैं ज्यादा गुस्सा होता हूं तो तुम पांव पकड़ लेते हो, अरे तुम भी कम नहीं हो कपटी, तुम बहुत भीतर के बदमाश हो, तुम बहुत छली कपटी हो। राम जी बोले ले अब तक उसी से अटक रहे थे, हमसे ही अटकने लग गए। कतौ सुधायु ते बड़ दोसु टेढ़ जान संशय सब काहू बक्र चंद्रमही ग्रसय न राहु। अब उसको छोड़ के हमारे ऊपर महाराज का कोप हो गया। सुनो सुनो राम जी, क्या बोले, तुमने धनुष क्या तोड़ दिया, तुम्हारा अहंकार सातवें आसमान पर चला गया, इतना गुस्सा इतना अहंकार, धनुष तोड़ दिया हमने, भंजेउ चाप दाप बड़ बाड़ा। राम जी ने कहा हे महर्षि, आप कहते धनुष तोड़ने से अहंकार बढ़ गया, भगवान जो हम निज रही विप्र बदी सत्य सुनहु भृगुनाथ तो अस को जग सुभट जही भय बस ना वही माथ। यदि हम ब्राह्मण का तिरस्कार करें तो हे परशुराम जी महाराज, ऐसा कौन है जिससे जिसके सामने भयभीत होकर हम सिर न झुकावें, अर्थात ब्राह्मण का तिरस्कार करने वाले को सब जगह पराजय का मुंह देखना पड़ता है, हमारी जो सर्वत्र विजय होती है वो आप ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से होती, आपकी सेवा का प्रभाव है, ब्राह्मण भक्ति का प्रभाव। और क्या बोले राम जी, विप्र वंश के अति प्रभुताई अभय हो ये जो तुम्हें डराई। ये ब्राह्मणों की प्रभुता महिमा ही ऐसी है, जो आप लोगों से डरता है वो दूसरों से निर्भय हो जाता है। एक महापुरुष कहते थे कि राम जी ने ये तो सब किया ही। अभय होए जो तुम्हें डिराई, विप्रवंश के अत प्रभुताई। और एक रामायण जी थे पूज्य श्री राम गुलाम दास जी, वो कहते थे महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हमारे हृदय में ऐसा कुछ हो तो देख लो। तो राम जी के कंठ में जयमाल पड़ी थी और पीतांबर का पटका तो पड़ा ही था, तो राम जी बोले अच्छा देख लो, हृदय में देख लो। वो हृदय में क्या दिखा रहे थे राम जी, भृगुलता का चिन्ह। अभय हो ये जो तुम ही डराई, देख लो ये चिन्ह, तुम भृगुनाथ हो, भृगुवंश में उत्पन्न हुए हो, वो तुम्हारे पुरखा भृगु जी। परशुराम जी के पिता जमदग्नि, जमदग्नि के प्रचार पिता महर्षि ऋचिक, और ऋचिक के पिता कौन, महर्षि ऋचिक के पिता महर्षि भृगु। तो आपके ही पुरखा ने चरण का प्रहार किया और उस चरण चिन्ह को अमिट रूप में हमने अपने वक्षस्थल पर धारण किया, तो आपसे न डरते तो हम निर्भय कैसे होते। अर्थात उसी खानदान में आप हो, आपको ऐसे गुस्सा ठंडा न हो रहा हो। ये ध्वनि है इसका, ये ध्वनि है। तो आप, आपके पुरखा भृगुजी ने तो एक चरण का प्रहार कर ही दिया, आपको भी क्रोध ठंडा न हो रहा हो तो आप भी कृपा कर दीजिए, दूसरा तीसरा चरण भी धारण कर लेंगे। क्योंकि विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय हो ये जो तुम ही डिराई। ये बात सुनते ही परशुराम जी ने भृगुलता का चिन्ह देखा तो क्या कहा परशुराम जी ने, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुवर के, उघरे पटल परसुधर मति के। उनके मृदु गूढ़ बचन सुन करके परसुधर मति के उघरे पटल पटल उघर गए और वो पहचान गए, जाना राम प्रभाव तब प्रेम प्रफुल्लित गात, जोरिपान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। अनुचित कहो बहुत अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा मंदिर कहा। और जय जय जय कह, जय कही जय जय जय रघुकुल केतु, भृगुपति बन गए बन ही तप हेतु। परशुराम जी महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। एक चरण प्रहार के ऊपर एक भाव दे देते हैं। हमारे वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी का भाव, व्यास वाणी में हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, आप अपने चरण कमलों का दर्शन लगता हमको इसलिए प्रदान नहीं कर रहे हो, आप अपने मंगलमय चरणों का स्पर्श हमें इसलिए प्रदान नहीं कर रहे हो कि हम भी शरीर से तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, और आप भीतर तो आपने बात रख ली है, बाहर से आप बोलते नहीं हो। आपके मन में हुआ भैया ये देई बामन है जिन्हें हमारी छाती में लात मारी, लगता है इसलिए आप उसको ब्राह्मण मानकर आप नाराज हो और अपने दर्शन से हमें वंचित रख रहे हो। तो ऐसा करो, अब अपनी खुंस आज निकाल लो। खुंस जानते हैं ना, अपना गुस्सा, भीतर छिपी हुई गुस्सा, उसको आज निकाल दो, आपकी हल्के हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। भगवान ने क्या खुंस निकाले, बड़ी प्यारी साखी हरिराम व्यास जी की, लिखने योग्य दोहा है। यहाँ कांच का मंदिर है, कहाँ यह रंग जी जाते हैं ना, तो कांच का मंदिर है, बिजावर स्टेट का मंदिर है, वहां ये दोहा लिखा, वहां पढ़कर हमने ये दोहा सीखा, वहां ये दोहा लिखा हुआ है। व्यास जी के कई दोहा लिखे लेकिन हमने ये पढ़ा तो हमको ये बहुत प्रिय लगा। हाँ, तो उस जो साखी में है, व्यास दास से पतित सो, व्यास दास से पतित सो, भृगु को पल टोले उन मार्यो उर एक पद तुम दो पद दे। उन्होंने एक पैर का प्रहार किया, आप दोनों चरण हमारी छाती पर रख लीजिए। बोलो भक्तवत्सल, कितने चतुर होते हैं भक्त ये देख लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्षमा कराई राम जी ने और क्या किया, इतो न अनत समाऊ। इतो न अनत समाऊ को मतलब ऐसी ऐसी क्षमाशीलता तो राम जी में ही है, ऐसी उपमा अन्य किसी को नहीं दी जा सकती है। उनके चरणों में राम जी ने प्रणाम किया और कहा, हम ही तुम ही सरवर कसिना था कहू न कहा चरण कहा हम तो कहा चरण कहा मस्तक, आप तो मस्तक जैसे, हम तो चरण सेवक हैं, हमारा अधिकार तो चरणों तक ही है। इतो न अनत समाऊ, क्षमा ऐसी क्षमा गुण की सीमा राम जी में ही संभव है, दूसरे में ये संभव नहीं है। यहां न अनत, अनत का अर्थ क्या है, अन्य अवतारों में भी इतनी क्षमा आपने नहीं की। अन्य अवतारों में क्षमा तो आपने की, लेकिन जहां आप ताव खा गए वहां खा गए ताव, लेकिन रामावतार में तो आपने सरलता की और क्षमाशीलता की हद कर दी। कहते हद कर दी इन्होंने, तो कहते इस अवतार में तुलसीदास जी का भाव है, बोले इसमें तो आपने हद कर दी। कृष्णावतार में तो किसी ने ज्यादा अटपट बोला तो भगवान नाराज भी हो गए। हाँ, उत्तंक नाम के ऋषि उत्तंक नाम के ऋषि वो नाराज हो गए कृष्ण भगवान के ऊपर। महाभारत युद्ध में विजय प्रदान करा के भगवान द्वारिका जा रहे थे, रास्ते में मिले वो, राजस्थान मारवाड़ में रहते थे वो उत्तंक ऋषि, भगवान का स्वागत सत्कार किया और बोले क्या हुआ। बोले युधिष्ठिर विजयी हो गए हैं और अब हम कृतकार्य होकर द्वारिका जा रहे हैं। इतना सुनते ही महाराज वो क्रोध में तिलमिला उठे, अरे बोले तुम सब समर्थ होते हुए तुमने ही सब गड़बड़ किया, इतने लोग मारे गए और इतनी धरती रक्त से नहा गई और सब जाने क्या क्या कहने लग गए। बोले हम तुम्हें श्राप देंगे, हम मान नहीं सकते, गलत किया तुमने। भगवान हंसने लगे, बोले बाबा जी ठंडे रहो। हाँ है महाभारत में ये प्रसंग, ये प्रवीण जी बता रहे हैं। भगवान वो श्राप देने लगे हाथ में जल लेके, भगवान हंसने लगे, बोले बाबा जी तुम्हारा साथ मैं परमात्मा हूं ब्रह्म हूं, कुछ नहीं बिगाड़ेगा तुम्हारा साथ, और तुम्हारी तपस्या व्यर्थ जाएगी, इसका अपराध तुमको भोगना पड़ेगा, मैं परब्रह्म हूं, ये महात्मा मान के दंडोत प्रणाम कर लूं ये तो हमारी भलमन साहित है। भलमन साहित कहते हैं ना, वैसे तो मैं परमात्मा हूं, किसको झुक सकता हूं। तो महाराज जब भगवान ने क्रोध किया तो ऋषि ठंडे पड़ गए। हाँ, और यहां भी भगवान क्रोध कर सकते, लेकिन कहते महाराज जगह जगह आपने कहीं जरूरत पड़ी तो आप अपनी भगवत्ता भी प्रकट कर दी, लेकिन रामावतार में तो इतो न अनत समाऊ, यहां तो आपने हद कर दी महाराज। ऐसी क्षमा, वाह धन्य है प्रभु, ऐसी क्षमा तो केवल आप में ही है। और आगे कह रहे हैं, कहो राज बन दियो नारी बस गरी गलान गयो राव, ताकु मातु को मन जुगवत ज्यो निज तन मरम कुघाऊ, सुनि सीतापति सील सुभाऊ। बहुत प्यारी बात, वृद्धावस्था में गुरु वशिष्ठ जी से, सुमंत्र आदि आठों मंत्रियों से सलाह लेकर अपने संपूर्ण प्रजा के प्रमुख लोगों को बुलाकर उनकी सम्मति ग्रहण करके महाराज दशरथ ने श्री राम जी के राज्याभिषेक की घोषणा की थी। अरे राज्याभिषेक छोड़ो, साधुओं के लौकिक उदाहरण में एक उदाहरण देते हैं कि किसी को कह दो कि भाई देखो इनको महंत बनाना है। अब स्थान में सबको बता दिया गया कि भाई ये महात्मा है, इसको महंत बनाना है। अब तो महाराज हमारे पूज्य बड़े गुरु भाई जी महंत श्री रामावतार दास जी महाराज, खाकसुक वाले महंत जी महाराज, वो एक बात कहते हैं हमारे गुरु भाई जी, वो कहते हैं कि गृहस्थी ब्याह को मना नहीं करे चाहे भले ही बूढ़ा है जाए, और बोले साधु महंती के लिए मना नहीं करे चाहे भले ही दांत सबरे निकल जाना कि मोड़े में नहीं को दांत ना हुए, महंत बोले ठीक है कोई बात नहीं, बुढ़ैती में मरते मरते महंत तो है जाऊंगा, एक बार कछुना होगा तो महंत है भी, महंत होके मरूंगा तो भंडारा तो ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। तो महंती की घोषणा हो जाए और अनी अखाड़े निशान सब आ जाए, चद्दर मिठाई के डिब्बा लड्डू सब तैयार हो, भेंट दक्षिणा भोज भंडारा सब तैयार हो, और सवेरे सवेरे टक्का पलक बदल जाए कि अब महंत नहीं होना है, उसको कितना बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा। एक छोटी सी चीज, एक छोटे से स्थान के संबंध की ये बात है, सारी धरती के चक्रवर्ती सम्राट के पद पर अभिषेक राम जी का होना, सर्वसम्मति से पूरे सब जगह घोषणा हो गई, पूरे अयोध्या की सजावट हो गई, रात भर में पांसा पलट गया। लेकिन कैसा है पूरा श्लोक, तथा न ममले वनवास दुखदा, पूरा आगे से क्या है, मुखाम मुजस्त्री रघुनंदन समे सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा, पूरा श्लोक बोलो। प्रसन्नताम यानगताभिषेक तस्तथा न ममले बनवास दुखता मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा। राज्याभिषेक की घोषणा होने पर भी जो मुस्कुराहट उनके मुखारबिंद पर थी, दूसरे दिन राज्याभिषेक से वंचित किए जाने पर, अब वंचित भी नहीं किया गया, जंगल में भेज दिया गया, और ऐसे वैसे नहीं कि रथ होता हाथी घोड़ा होता तंबू टेंट गाड़ लेते जहां जाते वहां सो, नहीं, तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्षी राम बनवासी। पर राम जी की प्रसन्नता में अंतर नहीं आया। हाँ, धन्य है ऐसा राम जी का स्वभाव। राज सुनाय दीन बनवासु मुनि मन भयऊ न सुनि मन भयऊ न हरसि हरासु, न हर्ष हुआ न विषाद हुआ। यहां नारी विवश कहा तुलसीदास जी महाराज ने, नारी विवश कहो, राज राज देने को कहा पर बंदी हो, क्यों दिया, नारीवश, नारीवश इसलिए कहा कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ का सर्वाधिक प्रेम कैकेयी के प्रति था। कैकेयी के प्रति इतना प्रेम क्यों था? दास यह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता कि दशरथ जी विषयी थे, इसलिए वे रूपा शक्ति के कारण, विषया शक्ति के कारण कैकेयी के महल में गए, ऐसा भी लोग कह देते हैं। लेकिन ये हमें सहन नहीं होता है, इसलिए सहन नहीं होता है कि जिन दशरथ जी के हृदय में श्री राम प्रेम लबालब भरा हो, जिनके हृदय में रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरी चीज हो ही नहीं, वहां ये कामादिक विकार कैसे रह सकते हैं? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम। एक जगह तो नहीं रह सकते, इसलिए ऐसा दशरथ जी के बारे में सोचना मेरे विचार से अपराध है। तब संध्या के समय क्यों गए और कैकेयी के महल में ही क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि दशरथ जी यह अच्छी प्रकार से जानते हैं कि श्री अवध में यदि सर्वाधिक श्री राम के प्रति किसी का प्रेम है तो वह केवल और केवल कैकेयी का ही है। तो ऐसा होता ना कि जैसे आप हमारे बड़े प्रेमी हैं, तो हम दूसरी दूसरी जगह खबर तो भेज देंगे और महात्माओं के द्वारा, तो आपको खुद खबर देना चाहेंगे। क्यों? आप ज्यादा प्रेमी है ना, तो आपकी आपको शुभ सूचना जब हम देंगे और उस शुभ सूचना के बाद जो आपके स्वरूप में जो प्रेम के लक्षण प्रकट होंगे उसको देखकर हमें प्रसन्नता होगी ना कि देखो हमारी बात सुनकर कितने खुश हो गए। तो दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि यह शुभ समाचार जब मैं कैकेयी को दूंगा तो कैकेयी तो नाचने लग जाएगी और फिर बार बार आलिंगन करके कहेगी, अरे आज तो आपने धन्य कर दिया, आज तो मुझे सब कुछ मिल गया। तो इतनी प्रसन्नता और किसी को नहीं होगी, इसलिए किसी सेवक के द्वारा नहीं, मैं स्वयं जाकर कहूंगा। दूसरी बात, दशरथ जी कैकेयी के महल में क्यों गए? राम जी का सर्वाधिक प्रेम कैकेयी माता के प्रति है, इसलिए राम जी कौशल्या के महल में कम रहते हैं, राम जी हमेशा कैकेयी के महल में रहते हैं बचपन में। कैकेयी के महल में ही राम जी रहते हैं। कौशल्या जी आते जाते हैं, अब कौशल्या जी तो ज्यादातर रंगनाथ भगवान की सेवा में ही रहती है, अनुष्ठान में ही लगी रहती है। वो सारा लाड़ प्यार राम जी का कैकेयी जी करती है, अब भरत जी का लाड़ प्यार कौशल्या जी करती है। विशेष बात, भरत जी का लाड़ प्यार ज्यादा कौशल्या जी करती है, राम जी का लाड़ प्यार कैकेयी माता करती है। अब जहां राम जी हैं वहीं तो दशरथ जी जाएंगे, क्योंकि राम जी के अनन्य प्रेमी हैं, इसलिए जहां राम जी आ श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आज तो महापुरुषों की बड़ी कृपा हो गई, वाह। अच्छा, जय पूज्य श्री रेणुवृत्ति वाले महाराज जी ने प्रसाद भेजा है, बड़ी कृपा। वाह, विराज कुर्सी लिया, मैं आपको नीचे बैठने में सकता। विराज। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमहे रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमहे रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। रमण बिहारी लाल की। तो हम निवेदन कर रहे थे कि श्री राम जी से सर्वाधिक प्रेम केकई माता का है और श्री राम जी का सर्वाधिक प्रेम केकई माता में है। इसलिए वो महल में, कौशल्या महल में दर्शन नहीं होता राम जी का। कहां दर्शन होता है? केकई के महल में। और जहां राम जी हैं वहीं लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी भी वहीं मिलते। और जहां श्री राम लक्ष्मण हैं, भरत शत्रुघ्न जाएंगे आएंगे कहीं भी, पर ज्यादा रहेंगे कहां? केकई के महल में ही भरत जी और शत्रुघ्न जी भी। और जब केकई के महल में भरत जी शत्रुघ्न जी भी हैं, तो कौशल्या जी और सुमित्रा जी को समय मिलेगा तो वो कहां रहेंगी? कहां रहेंगी? जैसे ही अवकाश मिलता है तो सुमित्रा और कौशल्या भी केकई के महल में पहुंच जाती है और दशरथ जी भी वहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि सबके मूल में, सबके प्रेमास्पद तो श्री रघुनाथ जी हैं। जहां राम जी हैं वहीं सब कुछ है। इसलिए भी कि श्री राम प्रेमी प्रेमिनी है ये, और इसलिए वो सबसे। अब देखो प्रेम भी कितना है। अपना निज भवन कनक भवन राम जी के विवाह के पश्चात नया भवन बनवाया था केकई ने, और उस भवन को श्री राम जी और जानकी जी की मोह दिखाई में दे दिया। आज भी ठाकुर जी कनक भवन में, कनक भवन का अर्थ क्या है? आज भी अयोध्या में कनक भवन का अर्थ केकई भवन में ठाकुर जी विराजे हैं। केकई माता कोई सामान्य नहीं है। इसलिए दशरथ जी केकई के महल में गए। दूसरा आरोप दशरथ जी पर लगाना ये दास के भाव के विरुद्ध है, क्योंकि बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेही राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु तृण इव परिहरिउ। और दशरथ जी ने जब भीतर प्रवेश किया तो जब ये पता चला कि केकई कोप भवन में है तो महाराज सूख गए। और सूख गए माने वो व्याकुल हो गए, उनका मुख सूख गया। वो भी अपने मन में विचार करने लगे कि इस आनंद के अवसर पर केकई का कोप भवन में जाना समझ में तो नहीं आता है, लेकिन ऐसा ही होगा। क्या होगा? बोलिए खबर तो केकई को मिली गई होगी, इतने बड़ी खबर है, इतनी ऐसी खबरें जल्दी फैलती भी हैं, तो किसने किसी के द्वारा खबर मिली होगी। तो केकई इस बात से नाराज है कि इस खबर को सबसे पहले महाराज को हमको सुनाना चाहिए था, लेकिन इतनी बढ़िया खबर हमको खुद क्यों नहीं सुनाई, इसलिए नाराज। तो इसलिए वो बड़ी प्रसन्नता से गए थे कि कोप भवन में पड़ी केकई को मैं कहूंगा कि अरे मैं यही तो सुनाने आया हूं। उनका भाव था कि राम राज्याभिषेक की बात सुनते ही केकई प्रसन्न हो जाएगी, इसलिए वहां गए। और केकई के श्री राम प्रेम पर दशरथ जी को तनिक भी संदेह नहीं था। यदि उन्हें तनिक भी संदेह होता तो वे श्री राम जी की शपथ नहीं खाते, क्योंकि वो जानते हैं कि केकई सर्वाधिक प्रेम राम जी से करती है। केकई मैं राम जी की शपथ खा करके कहता हूँ, श्री राम से अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है, मैं प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं श्री राम, मैं उनकी शपथ खा करके कहता हूँ कि तुम जो वर मांगोगी वह मैं अवश्य दूंगा। और जब पहले वरदान में राम जी का वनवास और दूसरे वरदान में भरत का राज्याभिषेक ये जो मांगा, तो गरी गलान गयो राव, महाराज दशरथ ग्लानी में गल गए। गल गए के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है गड़ गए, गल गए और गड़ गए। गड़ गए माने कहते हैं जीते जी गड़ गए, लज्जा में गड़ जाना, और एक गल जाना। ऐसे गल गए ग्लानी में कि उस ग्लानी में ग्लानी से वे उबर नहीं पाए, अंत में उन्हें अपने प्राण ही त्यागने पड़े। बंदऊ अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरियो। बहुत दुखी हुए दशरथ जी, राज दैन कही बोल नारी बस, मैं जो कहो बन जान, आयस सिर धरि चले हरस ही कानन भवन समान, ऐसे सुत के बिरह अवधि जो अवधिलो जो राखो यह प्राण, तो मिट जाए प्रीत की परमिति अजस सुनो निज कान, राम गए अजहू जोहो जीवत समुझत ही अकुलान, तुलसीदास तनु तज रघुपति हित कियो प्रेम परवान। राम जी के वियोग में प्राण त्याग करके दशरथ जी ने अपने सत्य प्रेम को प्रकट कर दिया। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक हम जरूर उद्धृत करना चाहेंगे। वाल्मीकि महर्षि कह रहे हैं, दशरथ जी को ग्लानी क्यों हुई? दशरथ जी को ग्लानी इसलिए हुई कि उन्होंने मन में विचार किया कि जब कैकेयी ने हमसे ये कहा कि दो वरदान धरोहर के रूप में आपके पास हमने रख छोड़े थे, अब पहले तुम राम जी की शपथ खाओ, धर्म की शपथ खाओ, देने की त्रिवाचा पूर्वक प्रतिज्ञा करो, तो मैं अपने वरदान कहूंगी, तो मुझे सावधान होना हो करके और कहना चाहिए था कि हम देंगे जरूर, लेकिन पहले तुम बताओ, और मैं राजा हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता हूँ, और भी लोगों से पूछूंगा, मंत्रियों से पूछूंगा, सभासदों से पूछूंगा, ये मुझे कहना चाहिए था, लेकिन मैंने किसी से पूछा नहीं, स्वयं ही निर्णय ले लिया, ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल हमसे हुई। वाल्मीकि का श्लोक है, न सुहृद भीर नचा माचर मंत्रित्वा सनई गमई मयाय मर्थस सम्मोहात् स्त्री हेतु सकृता। दशरथ जी कह रहे हैं, हमने अपने सुहृदों से विचार विमर्श नहीं किया, मंत्रियों से विचार विमर्श नहीं किया, नई गमई वेदों के विद्वान वशिष्ठ आदि ऋषियों से हमने विचार नहीं किया, केवल और केवल केकई के कहने में आकर मैंने शपथ ले ली राम की और देने की प्रतिज्ञा कर दी। हाय हाय, मेरे अपराध का परिणाम श्री राम लक्ष्मण और जानकी भोगेंगे। इस कारण से वे इतने लज्जित हुए कि महाराज जी स्वयं कह रहे हैं, दशरथ जी महाराज अकीर्ति चातुला लोके ध्रुव परिभवश्च में, संसार में मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, और ये बहुत बड़ा अपराध मुझसे बना है, इस भूल को इस भूल का प्रायश्चित कभी नहीं किया जा सकेगा। सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पाप कृतस्तु तथा, कहते निश्चित ही संपूर्ण प्राणी मेरी निंदा करेंगे कि तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। और ऐसी कुमातु, यद्यपि भगवान आदिशंकराचार्य कह रहे हैं कुपुत्रो जाये त क्वचिदपि कुमाता न भवती, लेकिन यहाँ पुत्र तो सुपुत्र है पर माता कुमाता है। माता कुमाता क्यों है? बोले माता कुमाता इसलिए है कि जीवन भर जिसने इतना प्रेम किया और वो राज्याभिषेक के समय इतनी क्रूर हो गई, इतनी कठोर हो गई, दशरथ जी के प्राण चले जाएंगे, पति हत्या का पाप मुझे लगेगा ये उसने विचार नहीं किया, सर्वनाश हो जाएगा इसलिए विचार नहीं किया। पति प्रतिकूला पति घातनी मैं मानी जाऊंगी, मेरी बड़ी निंदा होगी, मेरे हृदय में तनिक भी वात्सल्य नहीं है, ये सब बात का विचार नहीं किया, इसलिए तुलसीदास जी ने उसे कुमातु कहा। भरत जी ने भी उसे माता नहीं कहा, उसको कुमाता ही माना। और ऐसी कुमाता कैकेयी के प्रति राम जी का सील कैसा है, राम जी का सील कैसा है? जब भरत जी राम जी को मनाने चित्रकूट पधारे और भरत राम जी का मिलन हुआ और राम जी भरत जी के साथ चलकर के शत्रु जी से कहा कि तुम जानकी जी के पास रहो और हम चलते हैं सबसे मिलने के लिए, तो भरत जी लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी तीनों पधारे जहां सब लोग थे, तो तीनों माताएं पालकी में बैठी थी, तो स्वाभाविक है राम जी को कौशल्या जी की पालकी के पास जाना चाहिए था या सुमित्रा जी की पालकी के पास जाते। जानकर राम जी सबसे पहले कैकेयी माता की पालकी के पास गए, सबसे पहले कैकेयी माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके ठाकुर जी ने कुशल क्षेम पूछा कैकेयी से। और जब चित्रकूट से विदा होने लगे तो भी राम जी सबसे पहले कैकेयी माता के पास ही गए और पालकी सकुच सोच सब मेट, विदा कीन सज पालकी सकुच सोच सब मेट, प्रसन्न करके कैकेयी को भगवान ने भेजा, हंसो मां प्रसन्नता पूर्वक तब जाओ आशीर्वाद दे करके जाओ। ऐसे राम जी। और एक विशेष बात, राम जी ने जाते जाते शत्रुघ्न जी से एक विशेष बात कही, बोले देखो भरत जी तो कह के गए हैं कि हम भी 14 वर्ष वनवास के नियमों का पालन करेंगे, अब सारा भार तुम्हारे ऊपर है, हे शत्रुघ्न। राम जी कह रहे हैं शत्रुघ्न से, तुमको मेरी विशेष आज्ञा है, तुम किसी भी अवस्था में कैकेयी माता के प्रति क्रोध युक्त व्यवहार नहीं करना, सर्वाधिक अपना प्रेम कैकेयी माता के प्रति ही प्रदर्शित करना, हमारी निज सेवा यही है कि कैकेयी माता को क्षोभ न हो ऐसा ही करना। अब वनवास से लौटकर राम जी आए तो कैकेयी माता बहुत लज्जित थी, उनके मन में था कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही, जा रहे भैया प्रसाद लाओ, कहाँ गए हम भी। अच्छा सीताराम, ये सब संत जा रहे हैं, प्रसाद तो ले आओ डलिया में, तोत ले गया। बस इसको भी हम पूर्णिंग कर रहे हैं तुरंत। तो भगवान श्री राम माता केकई के निकट पहुंचे और प्रणाम करके भगवान ने जो बात कही बड़ी विलक्षण बात कही। भगवान ने कहा कि मां, आपकी आज्ञा से हम वन में गए और 14 वर्ष की वनवास की अवधि को आपकी कृपा से हम पूर्ण करके आए। आपकी एक आज्ञा का मैंने श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक पालन किया, अब दूसरी आज्ञा हमें प्रदान करें। ये बात जब कही तो फफक फफक करके कई रोने लगी और बेटा राम कहकर के हृदय से लगाकर कहा, आहा हे निष्पाप पुत्र, जाओ बहुत थक गए हो, अपने महल में विश्राम करो। केकई के कहने से महल में गए ये राम जी। कैसे? कहते जैसे कोई व्यक्ति अपने मर्मस्थान में घाव हो जाता है तो उस घाव का विशेष ध्यान रखता है, कपड़ा छू जाएगा कि घिसट जाएगा तो फिर विशेष पीड़ा किसको होगी। जैसे मर्मस्थान में व्यक्ति लगे हुए घाव की सुरक्षा करता है, ऐसे राम जी ने मर्मस्थान के घाव के समान केकई का ध्यान रखा। ये है राम जी का शील स्वभाव। वाल्मीकि रामायण में तो शत्रुघ्न जी से स्पष्ट कह दिया, कामाद वा तात लोभाद वा मात्रा तुभिमदम कृतम नतन मनसि कर्तव्यम वर्तितव्यम च मातृवत, केकई माता निर्दोष है, तुम जो है केकई के प्रति भेद युक्त व्यवहार नहीं करना है। क्योंकि राम जी जानते हैं कि शत्रुघ्न जी थोड़े खरे हैं, कुबरी को तो प्रसाद दे ही चुके हैं, कहीं गुस्सा हो इनमें और ये कुछ अटपट व्यवहार करेंगे तो सेवक भी वैसा ही व्यवहार क्यों न करेंगे। इसलिए अब एक बात बात, अरे नहीं नहीं वाह, महाराज बड़ी कृपा की और ज्ञान यही ठीक जय बड़ी कृपा। महाराज जी के चरणों में हम सबका साष्टांग दंडवत प्रणाम कहिएगा। कुछ खिलाए पिलाए भी नहीं आप लोगों ने, ये ऐसा प्रसंग है कि इसको बीच में छोड़ नहीं सकते, ऐसा अद्भुत प्रसंग है। अब देखिए राम जी क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न जी से, शत्रुघ्नंच परिष्वज्य वचनम चेद मब्रवीत मातरम रक्ष केकई मां रोषम कुरु ताम प्रति। भैया शत्रुघ्न केकई के प्रति क्रोध नहीं करना, मेरी पूंजी केकई है उसकी सुरक्षा रखना। ये है जैसे घाव की सुरक्षा करता है ऐसे राम जी ने केकई की सुरक्षा की। शत्रुघ्न जी को विशेष आज्ञा दी और जब रावण वध हो गया, देवता राम जी की स्तुति करने आए तो देवलोक से दशरथ जी भी आए। राव गयो सुरधाम, सुरधाम क्यों गए एक छोटी सी बात कह दें, नाम हम नहीं लेंगे। एक महान भाव ने पुस्तक में छापा कि देखो दशरथ जी ने 6-6 बार राम नाम कह के प्राण त्यागे पर उनका मोक्ष नहीं हुआ। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। लो वैकुंठ नहीं गए, साकेत गोलोक नहीं गए, स्वर्ग में ही अटक के रह गए। किसी ने पुस्तक में छापा था हमारा है। और लोगों ने उस समय हमारे महाराज जी से भी कहा था कि इसका खंडन लिखिए। महाराज जी ने कहा हम खंडन मंडन में नहीं पढ़ते हैं। अब हम उसका समाधान कर रहे हैं। दशरथ जी साकेत क्यों नहीं गए, सुरधाम क्यों चले गए? क्योंकि उस त्रिपाद विभूति लोक में जाने के बाद लौट के आने की मर्यादा नहीं है और भगवान का नाम भक्त वांछा कल्प तरु है, तो राम जी का राज्याभिषेक देख करके दशरथ जी को जाना है, तो तब तक के लिए वो स्वर्ग में ठहर गए, ऐसा समझे ना। जा तो वहीं रहे हैं लेकिन वहां ठहर गए। ठहर गए तो कितने दिन के लिए ठहर गए? 14 दिन के लिए। भारतवर्ष के 14 वर्ष हो गए और स्वर्ग के कितने दिन हुए? 14 दिन। तो 14 दिन के लिए ठहर गए। वो भी इसलिए ठहर गए कि राम जी के विजय की झांकी का भी दर्शन करना है और राम जी के राज्याभिषेक की झांकी का दर्शन करना है। इसलिए भरत जी के दशरथ जी के उसमें संदेह नहीं है, लेकिन लोग भेद बुद्धि रखने वाले लोग पता नहीं क्या क्या अपनी बुद्धि में कल्पनाएं कर लेते हैं। अब राम जी का भाव शील स्वभाव बता रहे हैं। राम जी का शील स्वभाव कैसा है? राम जी का शील स्वभाव कैसा है? हा हा हा। रावण वध के पश्चात जब दशरथ जी आए तो दशरथ जी के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया और कहा कि पिताजी आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं भी आपसे वरदान मांगना चाहता हूं। मेरी माता कैकेयी ने तो वरदान मांग ही लिया, अब मैं भी आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे वर मांगना चाहता हूं। दशरथ जी ने कहा कि रामभद्र कहो क्या कहना चाहते हो? तो राम जी ने आंख भर के कहा कुरु प्रसादम धर्मज्ञ कैकेय्या भरतस्य च सपुत्रां त्वां त्यजामीति यदुक्ता कैकेयी त्वया। राम जी ने रोते हुए कहा कि भगवन पितृचरण आपने कहा था कि कैकेयी मैं तेरा तेरे पुत्र के सहित त्याग करता हूं, तो नारी के लिए इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है? पुत्र के लिए इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है? पिताजी यदि मेरी सेवा से मेरी आज्ञा पालन से आप प्रसन्न हो तो आपने जो श्राप दिया था उसको आप वापस ले लीजिए, आप कैकेयी माता को स्वीकार कर लीजिए, आप भरत जी को स्वीकार कर लीजिए, किसी का दोष नहीं है। ये न होते तो आज आपके पुत्र की जो महिमा त्रिभुवन में विख्यात हुई है इसके मूल में कैकेयी का अनुग्रह है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है भले के लिए हुआ है। आप उनको कैकेयी सापः कैकेयीं घोरः सपुत्रां न स्पर्शेत प्रभो। कैकेयी को दिया हुआ भरत जी को दिया हुआ श्राप उनका स्पर्श न करे, ये राम जी की सबसे बड़ी विशेषता है, ये शील गुण। माने राम जी के मन में ये था मेरी माँ और मेरे भैया भरत का अनिष्ट न हो जाए। देखो आयुर्वेद में लिखा है मर्म कितने होते हैं शरीर में? मांस मर्म 11 प्रकार के होते हैं, अस्थि मर्म 8 प्रकार के होते हैं, संधि मर्म 20 प्रकार के होते हैं, स्नायु मर्म 27 प्रकार के होते हैं और शिरो मर्म 41 प्रकार के होते हैं और पैरों में 22 प्रकार के, भुजाओं में 22 प्रकार के, वक्षस्थल और कुक्षी में 12 प्रकार के, पीठ में 14 प्रकार के, गले में और ऊर्ध्व भाग में 37 प्रकार के, पर इनमें सद्य प्राण लेने वाले 19 होते हैं, कालांतर में मारने वाले 33 मर्म स्थान होते हैं, वैकल्प कारक 44 होते हैं, रुज कारक 8 होते हैं इस प्रकार से, और विशल पग्न 3 होते हैं। पर इनमें ऐसे किसी मर्म स्थान में जहां चोट लगने से व्यक्ति मर सकता, उस स्थान में घाव हो जाए तो उसकी बहुत ध्यान पूर्वक उसकी सुरक्षा की जाती है। किसी ऐसे स्थान में घाव हो जाए उसकी विशेष सुरक्षा करनी पड़ती है। ऐसे राम जी ने केकई माता की सुरक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और क्या किया? बस पूरा कर देते हैं इसको। हनुमान जी की सेवा के ऐसे अधीन हो गए कि कहो पवन सुत आओ, कपि सेवा बस भये कनोड़े, कहो पवन सुत आओ, आओ भैया हनुमान जी आओ। क्या बोले? अब हमको तुम्हारे सेवा के बदले कुछ देने को तो हमारे पास है नहीं, तो तुम रुक्का लिखवा लो। जब कर्ज लेता है कोई व्यक्ति और ऋणी होता है और खुद दे नहीं सकता तो कागज बनवा देता है महाजन से कि हम नहीं चुका पाए तो हमारे पीढ़ी में जो भी पैदा होंगे वो इस कर्ज को चुकाएंगे, और नहीं चुका पाए तो तुम्हें जो कुछ संपत्ति कुड़क करना है तुम कुड़क कर लेना, तुम्हारा अधिकार है। राम जी बोले हम तो गृहणिया हो गए, तुम साहूकार हो गए, तुम पत्र लिखाओ। ऐसा उन्होंने हनुमान जी के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया। राम जी का शील है। अपनाए सुग्रीव विभीषण, सुग्रीव जी विभीषण जी को अपनाया, लेकिन उन्होंने छल कपट में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उन सुग्रीव और भरत जी और विभीषण जी के तीन छल तीन न तजो छल छाव, छल छाव क्या है? अब समय अधिक है नहीं तो उसका स्पष्ट वर्णन करते। सुग्रीव ने तो प्रत्यक्ष छल किया, 4 महीने तक राम जी की खबरें नहीं ली। विभीषण जी का छल समझ में नहीं आता, विभीषण जी का छल क्या है? तो विभीषण जी यद्यपि है सब ये लीला नाटक ही है, जब मेघनाथ नागपास में बांध देता है तो विभीषण जी रुदन करते हैं, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा